Μισό λεπτό ψάχνω τα ακουστικά, ακροατή μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, τα βρήκαμε, τα βρήκαμε. Και ακουστικά έχουμε και απ' όλα έχουμε. Και κονσόλες έχουμε και στούντια έχουμε και απ' όλα έχουμε. Και το φοβερό μας Μινά να μας φροντίζει έχουμε. Καλημέρα. Άλλο ο ανοίχτο μάτις κι άλλο ο αυγουλό. Σε όποιον είναι εκεί στα σωματεία, όρμα τζάκ και τα κόκαλα δικά σου. Εμείς θα είμαστε εδώ και κονσέρβα. Σήμερα θα είμαι σχεδόν μόνη μου, δηλαδή απουσιάζει το έτερον ίμιση, ο Βούδας. Μένεις μόνο με τον Κούδα σήμερα, ακροατή μου και ακροατριά μου, διότι έτυχε κάτι έκτακτο. Νομίζω ότι έτσι λέει, η αλήθεια είναι ότι δεν μαντέχει άλλο. Είπε να κάνει ένα 15ήμερο, γιατί τόσο του βγαίνει άμα λείψει μια φορά διάλειμμα, να πάρει δυνάμεις να ξαναντέξει ο άνθρωπος. Εν τω μεταξύ, κοίταγα αυτά τα καινούργια SMS, τα είδες, μόνο Κούδα σήμερα, μόνη μου θα είμαι. Ναι, θα έρθει όμως ο Νικόλας ο Κοσματόπουλος, ο φίλος μας, που είναι καθηγητής ανθρώπινης γεωγραφίας. Ναι. Ναι, καλά το λέω, ανθρωπολογίας. Πολιτικής ανθρωπολογίας, στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βιρτού. Έτσι. Και επίσης θα έρθει και ο Κώστας ο Ράπτης στη δεύτερη ώρα. Γαλασούλη, στο Παμιά και στο Παδίο, στο Παχύλιες Δεκαδίο. Και θα συζητήσουμε για τη μητέρα Παλαιστίνη. Είχαμε σήμερα ανακοίνωση εκλογών στην Παλαιστίνη και από όλες, ξέρεις από πότε έχουν γίνει εκλογές? Από όταν έβγαινε χαμάς και έγινε χαμός, γιατί δεν το άντεξε αυτό κανένας. Ήτανε μεγάλο το σοκ να εκφράζει το λαός ελεύθερα. Το ξέρεις εκείνο, το θυμάσαι το παλιό το αναρχικό, αν οι εκλογές αλλάζαν τον κόσμο θα ήταν παράνομες. Από το 7, από το 8, από πότε έχει να κάνει εκλογές η μάνα Παλαιστίνη? Θα κάνει φέτος διπλές. Το Μάη θα κάνει βουλευτικές και τον Ιούλιο θα κάνει προεδρικές. Ιούδας, έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιδί. Όμως εγώ θέλω να εκμεταλλευτούμε το φίλο μας όταν έρθει, να του πιούμε το αίμα με το πουρί της σόμπας από άποψη ως γνώσεων, να δούμε από την αρχή το Παλαιστινιακό. Γιατί ένα βασικό ζήτημα είναι ότι είναι τόσες δεκαετίες που έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Δεν θυμόμαστε τι έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε, όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρω ότι είναι λίγο basic, θα τα πούμε και να φτάσουμε στο σήμερα όμως, να το πάμε με τη σειρά του το πράγμα, για να καταλάβουμε κιόλας τι γίνεται και γιατί μου βγήκε το Foreign Affairs σήμερα και πρωί-πρωί ήμουνα με το υπογλώσιο με άρθρο «Η επιτυχημένη πολιτική του Τραμπ στη Μέση Ανατολή». Που σημαίνει «Ετοιμαζόμαστε να μας καβαλήσουν στη Μέση Ανατολή και επί Biden». Άρης Μαραγκόπουλος. Φυσστ, φυσστ, φυσστ. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. Για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Οι εκδόσεις «Τόπος» λοιπόν είναι σε μεγάλα μεράκια σήμερα ο σπονσοράς μας και απεφάνθιο θα σου κάνει δώρο, διότι σε αγαπάει πάρα πολύ και εμάς μου φαίνεται μας συμπαθεί. Δηλαδή τον κουλέλι σίγουρα τον αγαπάει, και εμένα δε, εντάξει, καλή είμαι, κατάλαβες, ναι. Λοιπόν, και τα βιβλία που θα δώσουμε σήμερα είναι του Ντανιέλ Μπενσαΐντ, ο Μάρξ της εποχής μας. Πρόκειται για αστερά τον βιβλίο, έτσι. Έφυγε τέτοιες μέρες από τη ζωή, ο Μπενσαΐντ έφυγε στις 12 Γενάρη του 10. You can rest assured, I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel and death and men who are fighting to be warm. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Και όταν θα έρθει ο φίλος μας εδώ να μιλήσουμε, ο Νικόλας ο Κοσματόπουλος, θα πούμε και για τον Μπεν Σαΐντ, γιατί ο Μπεν Σαΐντ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κάτι σε τροτσκιστή, δεν ήτανε? Ναι, μπράβο, το θυμάμαι εγώ. Και ήταν από αυτούς τους τροτσκιστές που είναι οι εξαιρέσεις στον κανόνα του τροτσκισμού. Τον έχω πει εγώ τον κανόνα, τον θυμάσαι. Στο μυαλό ενός τροτσκιστή μπαίνεις μόνο με αξίνα. Λοιπόν, αυτός ήταν από τις εξαιρέσεις. Έχει αρκετές. Και ο Πάμπλος μας ήταν τέτοιος, ο Πάμπλο. Και ο φίλος μου ο Βασίλης είναι τέτοιος. Burned out from exhaustion, buried in the hail, poisoned in the bushes and blown out on the trail, hunted like a crocodile, ravaged in the corn. Λοιπόν, όποιος θέλει να πάρει ένα από τα δύο βιβλία Μπεν Σαΐντ που δίνουμε δώρο, ο Μάρξ στην εποχή μας, μπαίνει στη σελίδα στο Facebook του Πότε Βούδας Πότε Κούδας και στέλνει μήνυμα αυτό που έστειλε τώρα ο Ίων εδώ. Δώσε και εμένα μπάρμπα. Να το μετρήσω αυτό, βρε Ίωνα. Να σου δώσω το ένα εσένα, θα μου στείλεις εκεί όμως διεύθυνση και τηλέφωνο για να μπορούμε να το στείλουμε, γιατί τα ζητάνε από τα courier και αυτά. Και άλλος ένας, όποιος είναι ο δεύτερος, για τα δύο βιβλία Μπεν Σαΐντ. Για να σας δω. Now there's a wall between us, something that's been lost. I took too much for granted, I got my signals crossed. Just to think till it all began on a non-eventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Εν τω μεταξύ, έχω πάθει πάρα πολύ μεγάλο σοκ. Διαβάζω τα νέα μέτρα, ανοίγουν λέει τα καταστήματα από τη Δευτέρα. Και γι' αυτό σου λέγα, βλέπω τα SMS και τι λέει. Πρέπει, λέει, από την ώρα που θα στείλεις το SMS, να έχεις τελειώσει όλες τις δουλειές σε 2 ώρες. Αυτός που το έβγαλε αυτό έχει πάει ποτέ κομμωτήριο για γενικό σέρβις? Όχι να μου πεις εμένα. Έχει πάει ποτέ αυτός κομμωτήριο για γενικό σέρβις? Να έχει να κάνει νύχια, τζέλ, έτσι. Πεντικιούρ, μανικιούρ λέμε. Άντε να είναι το πεντικιούρ κανονικό. Να είναι μόνο το νύχι τζέλ, σου λέω. Να μην είναι τζέλ, να είναι ημιμόνιμο, ρε αδερφέ. Να πρέπει να κάνει μαλλί. Να έχει και καμιά ρίζα για βάψιμο. Δεν σου λέω εγώ όλο το μαλλί. Τη ρίζα μόνο να έχει για βάψιμο. Να πρέπει να κάνει και κανένα βγάζω φρύδι. Καμιά από τρίχος. Κάτσε εσύ, πες μου εσύ πώς θα κάνεις αυτά σε 2 ώρες. Πόσα ραντεβού πρέπει να κλείσω εγώ στο κομμωτήριο, δηλαδή? Θα πηγαίνω, έρχομαι σπίτι κομμωτήριο, σπίτι κομμωτήριο, άλλη δουλειά δεν έχω. In a little hilltop village, they gambled for my clothes. A bargain for salvation, and she gave me a lethal dose. I offered up my innocence, I got repaid with scorn. Come in, she said, I'll give you a shelter from the storm. Well, I'm living in a foreign country, but I'm bound to cross the line. Beauty walks a razor's edge, someday I'll make it mine. If I could only turn back the clock to when God and her were born. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Ήρθε ο Νικόλας, ήρθε μισό λεπτό, παίρνουμε τα σάκια. Μην ακούει ο κουλής, παίρνουμε τα σάκια και καθόμαστε να τα πούμε όλοι μαζί. Εντάξει. Λοιπόν, και άκουσα κάτι σαν λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή ή λείπει ο Ράπτης από την εκπομπή. Ναι. Talking about here now. Καλησπέρα, Νικόλα μου. Καλησπέρα, λέμε, φαντάζομαι. Ναι, καλησπέρα. Μετά τη μία η ώρα με πειράζει και η ακρόατριά μου, γιατί διορθώνω μονίμως αυτό το κουλέλι και σήμερα έκανα εγώ το λάθος. Είδες, η εκδίκηση του κουλέλι. Απόν, αλλά παρόν. Εσάι παρόν, ναι. Για πες. Τι να πω, εσύ ρωτάμε. Πώς είμαστε, θα σε ρωτάω, καλέ. Όλα καλά. Καλά. Να χαίρεσαι τις μικρές. Ευχαριστώ, να σε καλά. Να τις δεις αν τα ψηλά βουνά. Γερές και δυνατές. Ναι, ναι, ήδη έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν. Έτσι είναι. Στα ψηλά βουνά εννοείς. Ναι, σαν, ναι, στο στην Πάρνη θα πάνε για πρωθυπουργία. Ναι, ναι. Ναι. Δεν πάνε στην Πάρνη. Σκαφαλώνουν και στον μπαμπά τους μερικές φορές. Και ο μπαμπάς τους χαμηλώνει. Λοιπόν, δίνουμε δύο βιβλία Μπεν Σαΐντ σήμερα. Για πες μας. Μπράβο, μπράβο, έβγε. Βλέπω ότι ανοίγεται νέους ορίζοντες. Ο Μπεν Σαΐντ είναι ένας πολύ σημαντικός πολιτικός φιλόσοφος, Γάλλο-Εβραίος τροτσκιστής. Ο οποίος. Γάλλο-Αργερινό-Εβραίος. Ναι, μπράβο, μπράβο, Γάλλο-Αργερινό, πολύ σωστό. Ο οποίος ήταν και μέλος του LCR, της Λίγκας, της Επαναστατικής Λίγκας, μαζί με άλλους γνωστούς και μη εξαιρεταίους τροτσκιστές, και έχει κάνει φοβερή ακαδημαϊκή δουλειά, έχει βγάλει πάρα πολύ ωραία και δυνατά βιβλία, στα οποία προσπαθεί να συγκεράσει την πρακτική σκέψη με μια μεταπικιακή αντίληψη και δράση. Είναι επίσης πολύ σημαντικό, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν του δρόμου, ήταν μέλος, δηλαδή, μέλος στο Πολιτμπουρό, ας πούμε, του LSR, της Κομμουνιστικής Λίγκας στην Γαλλία, και συνδύαζε πάντα την δράση με τη σκέψη. Που είναι σπάνιο αυτό να τα λέμε. Που είναι σπάνιο. Άσε και σε εκείνη τη γενιά είχε τέτοιους ανθρώπους. Ναι, απλώς γίνεται σπανιότερο. Σήμερα δεν έχουμε τέτοιο κόσμο. Γιατί ένα ταρί καλή έχουμε, καλέ τον δείχνουμε. Λέμε να, ταρί καλή. Καλά, ταρί καλή ήταν τύπος ο οποίος ήταν ακτιβιστής που έγινε ακαδημαϊκός. Δεν ήταν ποτέ. Ανάποδα. Ναι. Ναι, ανάποδα. Είναι πολύ σπάνιο να δεις το ανάποδο. Και επίσης τα βιβλία του έχει και λάθη. Είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Είχε γράψει ένα βιβλίο για. Δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο. Αραβική ιστορία. Και έχει μέσα ντομάτες. Και το βιβλίο είναι τον 9ο αιώνα. Α, μάλιστα, εννοείται. Κατάλαβες. Έχει κάτι τέτοια, του φεύγουν, δεν τα προσέχει. Αναχρονισμοί. Ναι, έχει κάτι τέτοια. Καλά, δεν είναι ιστορικός ο άνθρωπος, να μην το κρεμάσουμε σε αυτό. Ναι, αλλά γράφει ωραία, γράφει ωραία. Γράφει ωραία. Είχε χαρεί όταν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά είχε ανάγκη για σαμπάνια, θυμάσαι. Ναι, και ναι, μετά ναι. Κόντεψε να μας πέσει να μας πεθάνει το παιδί. Καλά, αυτό και συνέβη γενικώς. Και ναι. Θυμάμαι ακόμα και στην Εξολίβανο που έκανα το job talk τότε στο Πανεπιστήμιο. Ήταν με το που είχε βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και με είχαν ρωτήσει όλοι ενθουσιασμένοι τι θα γίνει κτλ. Και θυμάμαι ότι τους κατέβασα λίγο απότομα, τους προσγείωσα απότομα, αλλά τελικά μου το θυμίζουν ότι λέει: είχες δίκιο τελικά τότε που μας είχες πει ότι μην έχετε ψηλά τον πύχη. Αν κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ κανένα έτσι μικρό. Μικρή παραχώρηση στο ανθρωπιστικό κομμάτι, καλώς. Κατά τα υπόλοιπα, οικονομικά, πολιτικά, γεωπολιτικά, δεν νομίζω να γίνει κάτι. Έχουν σοκαριστεί βέβαια οι Λιβανέζοι, να πούμε, με το ΣΥΡΙΖΑ και με την φίλο Ισραηλινή του πολιτική. Αυτό ισχύει για όλη τη Μέση Ανατολή. Όλη η Μέση Ανατολή. Και όλη η λαή της Μέσης Ανατολής. Υπάρχει τεράστια αλλαγή από εκεί και μετά. Ναι, απλά υπάρχει ένας κινησμός, ο οποίος φαίνεται οι κυβερνήσεις συνεχίζουν κανονικά, ακάθεκτες. Το οποίο αλλάζει βέβαια, ανάλογα σε ποια κυβέρνηση και σε ποια χώρα βρίσκεσαι, είναι διαφορετική η ένταση αυτού του κινησμού. Η Αιγύπτη, η π.χ. είναι μια άλλη κατάσταση. Η Παλαιστίνη, τώρα σήμερα λέγαμε ότι ανακοίνωσαν εκλογές. Έχει δηλαδή βυθιστεί στο κινησμό η κοινωνία. Με αποτέλεσμα και όλα αυτά που βλέπουν από τη δικιά μας τη μεριά, από την άλλη μεριά της Μεσογείου, και αυτά να τα ερμηνεύουν πολλές φορές με αυτό το μείγμα κινησμού και υποχώρησης. Τη Μέση Ανατολή θέλω να δούμε και την Παλαιστίνη θέλω να δούμε, και θέλω να πούμε και κάποια πράγματα πολύ βασικά. Γιατί μια γενιά ολόκληρη είναι με τους Παλαιστίνιους χωρίς να ξέρει γιατί είναι με τους Παλαιστίνιους. Δηλαδή βλέπω τους φίλους του γιού μου που από ένστικτο, και επειδή μεγάλωσαν σε τούτο τον τόπο που υπάρχει η αγάπη για τους Παλαιστίνιους, ας πούμε, και μια αίσθηση δικαίου, να το πω έτσι. Αλλά όταν μπαίνει στα λεπτά γράμματα. Ποια λεπτά γράμματα? Δεν ξέρουν τι γίνεται με το νερό. Τι γίνεται, δεν υπάρχει η επαφή με την πραγματικότητα, με το τι του στερούν αυτή τη στιγμή. Γιατί γίνεται αυτός ο αγώνας τόσες δεκαετίες. Και έλεγα, μήπως ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά, Νικόλα μου. Τα πολύ βασικά, πόσο βασικά θες να ξεκινήσουμε, δηλαδή? Ξεκινήσουμε από τους Βρετανούς, όχι, λίγο από πιο τόσο, από τον Μπαλφούρ. Τον Μπαλφούρ. Όχι, ξεκινήσουμε από το 21, γιατί το 21 ήταν τέλος πάντων αυτό που άνοιξε το κουτί της Πανδώρας για τις εθνικές επαναστάσεις και ό,τι αυτό σήμαινε τότε, και μετά οι επόμενες διάφορες άλλες εκδοχές αυτής της εθνοποίησης ενός χώρου πολυπολιτισμικού. Και με ένα παράξενο τρόπο, όπως ακριβώς το 21 γέννησε μία επαφή και μία σύνδεση με την επικρατεία τότε, την Ευρατανική, την Γαλλική και άλλες, και γέννησε επίσης και πολύ ενδιαφέρουσες και πρακτικές παρέμβασεις. Για παράδειγμα, η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών που γεννήθηκε τότε. Και ήταν στην ουσία ένα μοντέλο. Που είναι ο Λίβανος ουσιαστικά. Ναι, που είναι ένα μοντέλο παρέμβασης της απεικιοκρατίας, ας πούμε, στην Ελλάδα. Μετά μεταφέρθηκε αυτό στο Λίβανο το 1860. Τα είχαμε πει την άλλη φορά. Ναι, τα είχαμε πει την άλλη φορά. Και στο τέλος, επίσης, με την ίδια λογική, φυσικά με αρκετές διαφορές όσον αφορά το πώς αυτοπροσδιορίζονται αυτοί οι λαοί, εισήλθε και στην περίφημη προστασία του εβραϊκού πληθυσμού στην Παλαιστίνη από τον Μπαλφούρ το 1917. Δηλαδή, αν θες να πάμε ιστορικά, ας πούμε, ναι, αυτό. Αναγκαστικά αρχίζουμε από τη στιγμή που άνοιξε αυτός ο ασκός του αιώλου. Και αυτός ήταν ο αιώνας, 21 στην ουσία, με 1821 με 1922, έτσι ο πρώτος αιώνας, αν και δεν είμαι ιστορικός. Αλλά όπως το βλέπω, τουλάχιστον ήταν ο βασικός αιώνας που είχαμε μια πρωτοφανή επέμβαση απεικιοκρατικών λογικών στην περιοχή, με ξεκίνημα την Ελλάδα, μετά τα Βαλκάνια, μετά τη Μέση Ανατολή και τέλος, ας πούμε, την Παλαιστίνη, που ακόμα ισχύει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Οπότε το Παλαιστινιακό εντάσσεται αναγκαστικά μέσα αυτή την γενεολογία και αυτή την ιστορία, απλά είναι η τελευταία του έκφανση. Είναι η τελευταία έκφανση το πώς, ας πούμε, για παράδειγμα, θα λυθεί το πρόβλημα της εθνικής καθαρότητας, mm-hmm. Σε ένα χώρο, σε ένα πληθυσμό που δεν ήξερε καθόλου από αυτές τις ιδέες πριν την έλευση αυτών των ιδεών. Ήταν βασισμένη, δηλαδή, η συνύπαρξη σε τελείως διαφορετικά μοντέλα και ιδέες και ιδεολογίες. Και δυστυχώς αυτή η εθνική καθαρότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη βία. Το οποίο... Ξαναζούμε, δηλαδή, διάφορες εκδοχές της ίδιας ιστορίας τελευταία 200 ετία, ας πούμε, εδώ στην περιοχή. Οπότε η διαφορά, βέβαια, με το Παλαιστινιακό είναι ότι αποτελεί βάση ενός πολύ ισχυρού κινήματος στην δεξιά, ας το πούμε έτσι, του φάσματος της εβραϊκής διανόησης στην Ευρώπη, έτσι, που γεννήθηκε η ιδέα του επικισμού της Παλαιστίνης, η οποία ήταν μια ιδέα σε ένα μεγάλο βαθμό εμπνευσμένη από την τότε απεικιοκρατική εξάπλωση στον κόσμο και στα δικά της τα προτάγματα, δηλαδή στο πρόταγμα, ας πούμε, του εκπολιτισμού, ότι θα πάμε εκεί για να εκπολιτήσουμε τους βάρβαρους, ότι θα πάμε εκεί να βρούμε μια γη χωρίς ανθρώπους, για ανθρώπους χωρίς γη. Έτσι, όλες αυτές οι εξαφανίσεις των πληθυσμών, ότι όπως οι Αμερικανοί, οι άπικοι, πήγανε στην Βόρεια Αμερική. Αυτό που είναι η απεικιοκρατία, καθαρά. Θεωρώντας ότι είναι μια γη παρθένα, εξαφανίζοντας την ουσία του. Ναι, είναι αυτό που τώρα το λένε exceptionalism. Είναι αυτός ο ρατσισμός, ο βαθύς ρατσισμός και η αίσθηση ότι είσαι ανώτερος από τους άλλους ανθρώπους. Ναι, ακριβώς. Και βέβαια το ανώτερο το υποστηρίζεις με μια λογική ότι είμαστε Ευρωπαίοι, είμαστε αυτοί οι οποίοι γέννησαν το διαφωτισμό, γέννησαν, ας πούμε, την επιστήμη και γι' αυτό το λόγο με δικαίωμα να την επιβάλλουμε και στους άλλους. Και του είπα του Κινέζου, όταν βρήκε την πυρίτη, θα χρησιμοποίησε τη σωστά, τίποτα αυτός. Τίποτα. Να τώρα τι παθαίνουμε. Ναι, μα δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Αυτό που λες ήταν τότε με μία έννοια η αρχή. Μετά αναγκαστικά η μέθοδη ήταν πάλι η μέθοδη της αυτοκρατίας με την έννοια της εθνοκάθαρσης, ξαφάνισης πληθυσμών. Έχουμε επίσης ξεκάθαρα πια αρχεία που δείχνουν ότι το 1948 ήταν μία συνειδητή προσπάθεια εκδίωξης, μαζικής εκδίωξης των ιθαγενών πληθυσμών των Παλαιστινίων από την χώρα τους, το οποίο επετεύχθη σε ένα μεγάλο βαθμό. Το 80% των Παλαιστινίων, των ιθαγενών Παλαιστινίων, εγκατέλειψε την ιστορική γη της Παλαιστίνης και πέρασε στις γειτονικές χώρες Λίβανο, Συρία, Ιορδανία κτλ. Πρόσφυγες, οι οποίοι υπάρχουν μέχρι σήμερα. Ακόμα, εκατομμύρια. Το οποίο είναι τεράστιο επίσης σκάνδαλο. Απ' την άλλη, ξανά πάλι το Παλαιστινιακό γέννησε και άλλες δομές υποστήριξης προσφύγων. Δηλαδή, πάλι η γενεολογία της Παλαιστίνης μας βοηθάει να καταλάβουμε σήμερα, για παράδειγμα, θεσμούς όπως είπατε, αρμοστία των προσφύγων. Mm-hmm. Γιατί η πρώτη μεγάλη, ας το πούμε έτσι, προσπάθεια στήριξης των προσφύγων ήταν διεθνώς, ήταν το Παλαιστινιακό. Γέννησε λοιπόν αυτό το Παλαιστινιακό τότε, το μετά τον πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τουλάχιστον δύο πολύ βασικές, ας το πούμε έτσι, ιδέες, ηθικές ιδέες στη Δύση. Η μία είναι η στήριξη, η ανθρωπιστική στήριξη στους πρόσφυγες, η οποία γέννησε μετά με τη σειρά της θεσμούς, όπως το ξανά το προσφυγικό, ναι, γενικότερα, ας πούμε, όλη αυτή η προσπάθεια να βοηθηθούν και να ενσωματωθούν, ας το πούμε έτσι, όσο γίνεται οι πρόσφυγες στις κοινωνίες που έχουν έρθει, χωρίς φυσικά να ενσωματωθούν εντελώς, αυτό το περίεργο εντός εκτός και επί τα αυτά που ακόμα ζούμε, ας πούμε, παντού, το οποίο γεννήθηκε τότε. Και επίσης από την άλλη μεριά γέννησε και την ηθική, ας το πούμε έτσι, αναγέννηση της Ευρώπης, το οποίο είναι επίσης σημαντικό, μέσα από την καταδίκη του Ολοκαυτώματος, αλλά μιας πολύ περίεργης και πολύ μονόπλευρης καταδίκης του Ολοκαυτώματος, ως μια, ας το πούμε έτσι, ανομαλία, η οποία πέρασε και έφυγε και δεν θα ξανάρθει ποτέ, αν φροντίσουμε δηλαδή να την και η οποία, να μου επιτρέψει να το πω εγώ, γιατί δεν ξέρω αν θες να το πεις εσύ, έχει εργαλειοποιηθεί, το Ολοκαύτωμα έχει εργαλειοποιηθεί πλήρως και χρησιμοποιείται κατά των Παλαιστινίων με κάθε δυνατό τρόπο. Ναι, αφού το έχουν πει και Εβραίοι διανοούμενοι και οι Παλαιστίνοι, εννοείται. Θυμάμαι δηλαδή, το φίλο μας που έγραψε το Έτσο Τραβέρσο, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό βιβλίο, το έχει βγει και στα ελληνικά, το τέλος της εβραϊκής νεωτερικότητας λέγεται, και στο οποίο αναφέρει αυτό ακριβώς, ότι το Ολοκαύτωμα σαν μια πολύ βασική μνήμη, πολύ σημαντική μνήμη της ανθρωπότητας, έχει περάσει στην ουσία, έχει γίνει ένα όπλο σήμερα, κυρίως ανθρώπων και θεσμών που ήταν με έναν τρόπο επίσης, και αυτοί δεν τους έλεγες κιόλας συμμάχους των Παλαιστινίων και των Εβραίων ακόμα, των Εβραίων των πρώτων, των διωγμένων Εβραίων, ας πούμε, και των διωκόμενων Εβραίων. Έχουν περάσει λοιπόν στην άλλη πλευρά του φάσματος, με αποτέλεσμα να έχει γίνει, ας πούμε, ένα σκιάχτρο και ένα φόβητρο απέναντι στην ελευθερία του λόγου και στην ελευθερία της γνώσης, έτσι να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται στην Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν πάρα πολλοί Εβραίοι και όλες διανοούμενοι, οι οποίοι διώκονται ως αυτομισητοί, ας πούμε, self-hating Jews, γιατί δεν τολμούν να συμφωνήσουν με αυτή την. Ο άνθρωπος που είχε γράψει τη βιομηχανία του Ολοκαυτώματος. Καλά, ο Φίγκενστάιν. Ναι, εκείνος είναι. Αυτό το φτιάξαν το Πανεπιστήμιο. Ναι, έχει πληρώσει πολύ ακριβά το γεγονός ότι μίλησε. Και είναι παιδί ανθρώπων που. Του Ολοκαυτώματος. Που έχουν χαθεί στο Ολοκαυτώμα. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Απλά σου λέω ότι τότε γεννήθηκε και η ηθική, ας το πούμε έτσι, ιδεολογία της Ευρώπης, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, ως μια κολυμπήθρα του Σιλοάμ, ας το πούμε έτσι, να ξαναγεννηθεί μέσα από την καταδίκη του Ολοκαυτώματος. Και να ξεχαστούν τα εγκλήματα. Είχε να κάνει με την Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή ότι είχε να κάνει με τη Γερμανία, η οποία Γερμανία ήταν μια ανομαλία, έτσι, ένα aberration, ας πούμε, στην ευρωπαϊκή ιστορία της προόδρου του πολιτισμού. Τους φάγαμε τους Γερμανούς, σκοτώσαμε τον Χίτλερ, οπότε τώρα η Ευρώπη είναι πάλι έτοημη να ξαναπάρει τα ηνία της ηθικής ηγεμονίας του κόσμου. Ως η πολιτισμένη. Ναι. Το οποίο βέβαια γι' αυτό και βλέπεις ότι τώρα αυτή η φανατική υποστήριξη του Ισραήλ και όλης αυτής της μνήμης, της πολύ συγκεκριμένης μνήμης, έτσι, όταν λέω συγκεκριμένης μνήμης, γιατί ξαναλέω ότι για παράδειγμα πάρα πολλή κουβέντα για το τι ήταν το Ολοκαύτωμα έχει ξεκοπεί από το τι ήταν, ας πούμε, π.χ. ο εθνικός σοσιαλισμός. Ο εθνικός σοσιαλισμός σαν μία θεωρία, σαν μία πράξη. Ας το πούμε έτσι, επιθετικού καπιταλισμού και εργαλειοποίησης του εθνικισμού και του αντισημιτισμού που υπήρχε τότε στην Ευρώπη. Και τώρα να πω και αντίστοιχα αυτό, εγώ δεν το ξέρω, το έμαθα πρόσφατα, ότι πριν τα κολλητιλίκια με τον Χίτλερ, οι φασίστες, οι κανονικοί φασίστες της Ιταλίας, είχαν αγκαλιάσει το σιωνιστικό κίνημα και κάναν ό,τι είναι δυνατόν για να το βοηθήσουν. Έχουμε μετά την παρέμβαση Χίτλερ και σταματάει αυτή η σχέση. Δηλαδή οι ρίζες του σιωνιστικού κινήματος δεν είναι στην αριστερά μόνο. Αυτό το λέει ωραία, ο Τραβέρσο, γιατί είναι ιστορικός και είναι Ιταλός. Και λέει επίσης και εξηγεί ωραία και σε βάθος τη διαφορετική ενσωμάτωση των Εβραίων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, στην Γαλλία υπήρχαν αυτοί οι περίφημοι Εβραίοι του κράτους, οι οποίοι ήταν άνθρωποι που ήταν Γάλλοι. Έτσι, απλά είχαν άλλη θρησκεία, ας πούμε, όπως υπάρχουν σήμερα μουσουλμάνοι, χριστιανοί, Εβραίοι και χίλια δύο άλλα πράγματα. Και αυτοί δεν είχαν διωχθεί σε τέτοιο βαθμό όσο, ας πούμε, στην Ανατολική Ευρώπη, στη Ρωσία, ας πούμε, στην Γερμανία κτλ. Υπήρχαν οι Γερμανοί Εβραίοι, οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητα πρόσβασης στο κράτος, είχαν δηλαδή διωχθεί από το κράτος, και γι' αυτό το αποκούμπι τους ήταν η διανόηση σε ένα μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό έχουμε αυτές τις φοβερές μορφές, εβραϊκές μορφές διανόησης από τον Φρόιντ, τον Μπένγιαμιν, και άλλους, τον, την Λούξεμπουργκ φυσικά, τη Ρόζα. Χθες ήταν η μέρα. Ακριβώς, που σκοτώθηκε, που ναι, δολοφονήθηκε. Στην Ιταλία οι Εβραίοι πάλι ήταν πολύ πιο οργανικά δεμένοι με το κράτος, έτσι, και δεν υπήρχαν γι' αυτό το λόγο πάρα πολλοί από αυτούς. Δεν θεώρησαν ότι είναι κάτι αντιφατικό να είσαι ταυτόχρονα υπέρ του επικισμού της Παλαιστίνης και του Μουσολίνη. Mm-hmm. Έτσι, μετά αυτό φυσικά έγινε, αυτό όπως είπες, άλλαξε. Ο αντισημιτισμός έγινε κυρίαρχη ιδεολογία και πρακτική, ας πούμε, ξεκάθαρα πια του γερμανικού εθνικισμού και του εθνικοσοσιαλισμού. Με αποτέλεσμα δηλαδή να πάνε και αυτοί, να γίνουν και αυτοί θύματα μιας αυτής της συμμαχίας μεταξύ εθνικοσοσιαλισμού και φασισμού, ας πούμε, στην Ιταλία. Αλλά έχει σημασία κάτι... η ιστορικοποίηση. Ναι. Έχει σημασία να δούμε, βέβαια, ότι ήταν διαφορετικά κινήματα. Έχει σημασία να δούμε πίσω ότι ο σιωνισμός, σαν ακροδεξιό κίνημα επικισμού της Παλαιστίνης, δεν ήταν καθόλου πλειοψηφικό στους Εβραίους της Ευρώπης. Ήταν ένα κίνημα αρκετά περίεργο, αρκετά περιθωριακό. Ακραίο. Ακραίο. Δεν είχε δηλαδή στις τάξεις της σοβαρούς, ας πούμε, διανοούμενους Εβραίους. Θεωρούταν όλοι ότι αυτό ήταν κάτι που πήγαινε ενάντια στην εβραϊκή αντίληψη της ενσωμάτωσης στην Ευρώπη και της παράλληλης, ας πούμε, ζωής. Γι' αυτό ήθελα να πω ένα παράδειγμα από τα δικά μας εδώ, γιατί καμιά φορά χρειάζεται να απαντάς και σε αυτά. Όταν ξεκίνησε η Επανάσταση, ένας μεγάλος αριθμός των Εβραίων της Ελλάδας πολέμησε δίπλα στους Οθωμανούς. Και ο λόγος ήταν πάρα πολύ απλός. Οι Εβραίοι που είχαν έρθει στον ελλαδικό χώρο, σε αυτό το χώρο τέλος πάντων, δεν ήταν Ελλάδα τότε, ήταν άνθρωποι που είχαν φύγει από την Ισπανία, διωγμένοι. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι, βρίσκοντας καταφύγιο και ανεκτικότητα εδώ, δεν ήθελαν φυσικά να ανατραπεί αυτό. Γιατί αυτομάτως, όταν συνδεώσουν με οποιονδήποτε τρόπο με κάποιες δυτικές ιδέες, ήταν πάρα πολύ πιθανό να τους φάξεις. Ακριβώς. Δηλαδή υπήρχαν, αυτό, υπήρχαν αντιδράσεις, υπήρξαν. Ναι, εκείνη σφάξε. Αυτά θα τα. Ας τα αφήσουμε αυτά. Ναι. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά. Okay. Θέλω να πω ότι πολλές φορές προσπαθείς να εξηγήσεις κάτι με σημερινά μέτρα, χωρίς να βλέπεις τα μέτρα εκείνης της εποχής. Δεν υπήρχαν εθνικότητες με την έννοια που το λέμε σήμερα, οπότε ήταν και άλλες οι αντιδράσεις. Και οι εθνογενέσεις δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στις εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί τους ζήτησαν να πάρουν θέση σε ένα δίπολο που δεν ήταν αναγκαστικά για αυτούς δίπολο. Έτσι. Δηλαδή, και αυτό έγινε και στην Ελλάδα και είναι, νομίζω ότι είναι καλό να το συζητάμε και αυτό. Δηλαδή, θα διαφωνήσουμε αυτή... γι' αυτό. Ναι, το ξέρω. Αλλά δεν... Εντάξει, τα λέμε όλα, να συμφωνούμε σε όλα. Απλά έχει σημασία να βλέπουμε αυτό το Παλαιστινιακό και στη βάση, ας πούμε, της ελληνικής εθνογένεσης, έτσι. Δεν είναι άσχετα πράγματα. Και στην αριστερά, στην Ελλάδα, και εγώ ζώντας στην Μέση Ανατολή, πολλές φορές υπάρχει αυτή, ξέρεις, ο διαχωρισμός. Ότι εμείς εδώ τα κάναμε όλα σωστά, ενώ οι Ισραηλινοί, ας πούμε, οι σιωνιστές είναι όλα λάθος. Νομίζω ότι μια πολύ καλύτερη βάση υποστήριξης πραγματικά υπεράσπισης του Παλαιστινιακού θα ήταν να έχουμε και εμείς έναν πιο μεγάλο καθρέφτη για το τι έγινε ακριβώς στην Ελλάδα. Και σε όλη την περιοχή, δεν είναι η Ελλάδα. Στην όλη την περιοχή, αλλά η Ελλάδα σε ένα μεγάλο δηλαδή, βαθμό τώρα και βλέπεις, Μακεδονία. Είναι πολύ ωραίο. Βλέπεις τι γίνεται με την Ουκρανία, ας πούμε, και το αυτοκέφαλο. Και έχει ξεχάσει το ίδιο το Πατριαρχείο ότι όταν έκανε αυτοκέφαλο η Ελλάδα με το ζόρι, γιατί τα αποφάσισε ο Όθωνας και οι Γερμανοί, και η Τρόικα η τότε, η πρώτη μας Τρόικα. Ναι, λοιπόν. 70 χρόνια ήταν χωρισμένες οι εκκλησίες. Και τότε βγαίνει και καταδικάζει το Πατριαρχείο τον εθνοφιλετισμό, δηλαδή τον ρατσισμό και τον εθνικισμό. Και το Πατριαρχείο σήμερα, όχι μόνο το ξεχνάει, ευλογεί τον εθνικισμό και τον φασισμό. Και βλέπεις αυτές τις αλλαγές να γίνονται, ας πούμε, για πολιτικούς λόγους βέβαια, χωρίς να αντιλαμβάνεσαι καμιά φορά τις θεωρείς σαν σημεία της ιστορίας, τι σημαίνουν και για όλη την περιοχή, για τους απλούς ανθρώπους, για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Γιατί μια γενιά πριν, δηλαδή. Τώρα περνάω στο προσωπικό, αλλά νομίζω έχει νόημα να το πω. Η γιαγιά μου, ας πούμε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που πέθανε το 8. Λοιπόν, είχε μεγαλώσει με μία Εβραία γειτόνισσα και μία. Είμαστε Πυρώτες, και μία Μουσουλμάνα γειτόνισσα. Ήταν οι αυλές και οι τρεις μαζί, βγαίνανε οι γυναίκες, μεγαλώναν τα παιδιά τους μαζί. Επόλυτα, τα παιδιά μιλάγανε τις γλώσσες και των τριών. Βεβαίως. Έτσι, δηλαδή υπήρχε αυτό. Και ξαφνικά... καταλαβαίνανε και θρησκείες και των τριών. Ακριβώς. Αυτό δηλαδή που ζούμε σήμερα είναι οπισθοχώρηση σε σχέση με. Με το τι είχαμε τότε. Και με τη γνώση του κόσμου. Δηλαδή, όχι με τον κοσμοπολιτισμό, για παράδειγμα, που τότε είχε de facto, ας το πούμε, built in που λένε. Δηλαδή, τον είχε, ας πούμε, από παιδί. Ένα κοσμοπολιτισμό που άμεσα σου έδινε πρόσβαση σε γνώση, έτσι, πρακτικών, θρησκειών, γλωσσών. Κοσμοθεωριών, έτσι, πολύ πιο μεγάλων από σήμερα. Το οποίο οπότε σήμερα πρέπει να πάει στα παιδιά ήταν... στο φροντιστήριο, ας πούμε, και τα λοιπά, για να μάθουν τρεις γλώσσες, έτσι, με το ζόρι. Και έχεις αυτό το διχασμό. Και θεωρούμε πια... ότι είμαστε πιο ψηλά, πιο προχωρημένοι από τότε. Από έτσι. Οπότε πρέπει κάπως να δούμε και λίγο αυτά. Τι σημαίνει πρόοδος. Αυτό θέλω σήμερα, να πω, ότι έχεις τη σύγκρουση ανάμεσα στην τυραννία του κράτους, που καλά κάνεις και τη χτυπάς, αλλά και στην επαφή σου με την καθημερινότητα, που ξαφνικά έρχονται πάλι κάποιοι από πάνω να σου πούν ότι πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή όλο αυτό γίνεται από πάνω, διαρκώς γίνεται από πάνω. Ναι. Με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να ξεριζώνονται, να σχίζονται οι δεσμοί, να καταστρέφονται περιοχές ολόκληρες, να υπάρχει αίμα, πάρα πολύ αίμα, στα Βαλκάνια, ειδικά και στη Μέση Ανατολή. Ναι, ναι. Έτσι. Και όλο αυτό να μην έχει ακόμα καταφέρει, να πω, να το κάνει ένα η άρχουσα τάξη. Πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουν καταφέρει να μας νικήσουν, να το πω. Οι δύο αιώνες δεν έχουν φτάσει. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αλλά είμαι και αισιόδοξο. Τι σημαίνει πια άρχουσα τάξη, αλλά να τα πούμε αυτά. Ναι, σε λίγο. Γιατί ήρθε ο καφές, νομίζω. Ήρθε ο καφές, σημαντικό. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Νικόλας ο Κοσματόπουλος, καθηγητής πολιτικής ανθρωπολογίας, το λέω σωστά? Ναι, ναι. Στο Πανεπιστήμιο, το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρητού. Ένας από τους ανθρώπους που με βοήθησαν πάρα πολύ στις αποστολές και τις δύο στη Βηρητό, έχω να το λέω, πιο πολύ από τον καθένα σχεδόν. Σχεδόν. Γιατί είχαμε και τον αραβικό μας σύνδεσμο εκεί, αυτό όχι τίποτα άλλο. Και ακόμα δεν έχεις καταφέρει να μου κλείσει μια συνέντευξη με τον Αζράλ. Με αυτό το όνειρο θα πεθάνω. Τι να σε κάνω. Δεν είμαι ειδικός γι' αυτό τώρα. Κάνε κάτι, βάλει ένα μέσο, βρες κάποιον. Τι, δηλαδή ένα όνειρο έχω γυναίκα. Να κάνω μια συνέντευξη με τον Αζράλ. Καλά, άμα το έχεις σαν όνειρο, μπορούμε να το φροντίσουμε, θα δούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι εύκολο, είναι προσβάσιμο. Με Skype. Με Skype. Ό,τι θέλει. Δεν... θέλει να... Κοίτα, είναι λίγο hipster για μένα, το έχω πει αυτό το μουσι, πολύ το περιποιείται. Αλλά εντάξει, θα κάνω την καρδιά μου πέτρα. Να δούμε. Μπορεί βέβαια να κάνεις πάντα συνέντευξη με τον Άιμ Κάσεμ, που είναι ο νούμερο 2 και δίνει συνεντεύξεις. Ναι, έχει γράψει και βιβλίο. Μίλησε και στη Μάρουα τώρα. Στο μπράβο, έχει γράψει και βιβλίο και τα λοιπά. Κάθομαι, βλέπω τις συνεντεύξεις των αλλωνών. Κατάλαβες, μέχρι να έρθει η ώρα μου. Πού θα πάει. Ναι, αυτό. Τι ζηλεύει ο δημοσιογράφος, νομίζεις? Τους άλλους δημοσιογράφους. Που κάνουν, ναι. Αυτά. Λοιπόν, είμαστε, ξαναγυρίζουμε στην περιοχή μας. Νομίζω πρέπει να ξεχάσουμε λίγο τα σύνορα για να την καταλάβουμε. Ναι. Γιατί μεγαλώνουμε με τους χάρτες στο μυαλό μας όπως μας τους μάθαν στη γεωγραφία και ξεχνάμε ότι οι χάρτες μέσα στην τελευταία 70 ετία έχουν αλλάξει και έχουν αλλάξει. Η γεωγραφία και η ιστορία είναι οι κατεξοχήν εθνικές επιστήμες. Εθνοποιημένες, εθνοποιητικές επιστήμες. Αυτές δηλαδή, που φτιάχνουν το έθνος, ας πούμε. Αρκεί να σκεφτεί κανείς την Ιουγκοσλαβία, τίποτα άλλο, ας πούμε, για να καταλάβει το πιο πρόσφατο τι έχει γίνει στην περιοχή. Αρκεί να δει ότι ανεβαίνουν οι φασίστες στη Ρουμανία, οι οποίοι θέλουν το Μολδάβα. Κομμάτι και κομμάτι της Ουγγαρίας και δεν ξέρω τι άλλο θέλουν, ας πούμε. Πώς ξαναγεννιόνται αυτά και ξαναξεκινάνε και ξαναβλέπουμε το αίμα να έρχεται, να το πω έτσι, και ας μην μιλήσουμε και για τον Ερντογάν, γιατί θα πάμε στα βαθιά. Καλά, και εδώ έχουμε αρκετούς. Καλά, εδώ είμαστε πλέον, κοίταξε, είμαστε κανονικό προτεκτοράτο, είμαστε κανονική δούλη των Αμερικάνων. Δεν συμφωνώ με αυτό, το ξέρεις, αλλά θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Είμαστε μια χαρά σύμμαχοι και συνεργάτες από παλιά. Πλέον είναι ξεπουλημένα το μάρια, δεν κρατάνε κάποιες ισορροπίες. Στοιχειώδης, κοίτα να δεις, είναι αυτό που λέω καμιά φορά και για τους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκρατικούς στην Αμερική. Τα ίδια το μάρια είναι, αλλά οι Δημοκρατικοί κρατάνε κάπως το φαίνεστε. Το ξέρεις ότι η αριστερά στην Αμερική έχει την άποψη ότι είναι επίσης εξαρτημένη η χώρα από άλλους. Δηλαδή αυτή η εξάρτηση σαν αντίληψη στην αριστερά υπάρχει ακόμα και στην Αμερική, φαντάσου δηλαδή. Κοίταξε, το ανήκομενη στη Δύση μας ήρθε από πάνω. Δεν είναι κάτι που αφορά αυτό το λαό. Η αγάπη αυτού του λαού για τους Παλαιστίνιους, ας πούμε, της πλειονότητας. Έτσι, των Ελλήνων. Γι' αυτό το λέω κιόλας. Η αγάπη τους και η αίσθηση δικαίου που έχουν για άλλους λαούς. Ναι, υπάρχει. Συμφωνούμε. Έτσι, το από πάνω είναι. Δηλαδή, απλά έχουμε από το εδώ ο στρατό σα μέχρι πρόπερση τον Παναγιωτόπου, αυτόν που είναι τώρα υπουργό, τρεις μήνες υπουργό ήταν, που είπε στον ανατοϊκό στρατηγό, εμείς θα χύσουμε το αίμα μας για εσάς. Συμφωνώ. Μπροστά στις κάμερες. Απλά πρέπει να είναι και μέσα αυτό, όχι μόνο έξω και προς τα μέσα. Δηλαδή, πρέπει να είναι επίσης η αγάπη αυτή να εκδηλώνεται και με υποστήριξη στους μουσουλμάνους της Ελλάδας και με καταδίκη της Ισλαμοφοβίας στην Ελλάδα. Και τις είδες, άκουσες ίσως προχτές τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου, που είναι πάρα πολύ σοβαρές, έτσι, πάρα πολύ επικίνδυνες δηλώσεις για το Ισλάμ, ότι δεν είναι θρησκεία, ότι είναι πολιτική ιδεολογία κτλ. Και δεν είδα καταδίκη, έτσι όπως θα έπρεπε να υπάρξει, χώρια καταδίκη για αυτές τις δηλώσεις. Κοίταξε, η Αρχιεπισκοπή Ελληνική για το Ελληνικό και το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης ανήκουν πλέον στον Πομπέο. Έτσι. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν το συζητάμε καν. Βγήκε και τόπο άνθρωπος, ολοκαμάρι ο ίδιος. Δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα. Έτσι. Δεν ξέρω αυτά καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Βγήκε και είπε ο Πομπέο, είναι μια εβδομάδα που μας έκανε τη δήλωση. Ότι εγώ έκτισα το αυτοκέφαλο της Ουκρανίας, εγώ προκάλεσα το σχίσμα, εγώ πήγα στην Ελλάδα και κανόνες. Οι Ισραηλόφιλοι, να την πω πολιτικοί, την πρόσδεση σε αυτό το άρμα. Έχει πάρει μαζί της και την Εκκλησία της Ελλάδος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ξέρεις όμως, επειδή έχω ζήσει, σου λέω ξανά, στο Λίβανο, έχω περάσει και από Παλαιστίνη, έτσι. Και ξέρω πολύ καλά να σου πω ότι το πρώτο, ας πούμε, βήμα για την φιλοϊσραηλινή πολιτική στην Ελλάδα το έκανε η Ελληνική Εκκλησία στην Μέση Ανατολή. Με τη συνεργασία, τη συναγαστή συνεργασία με το Ισραήλ στα κατεχόμενα και το τι συμβαίνει ακριβώς στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το οποίο δεν έχει καθόλου κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ βαθιές αυτές οι συνεργασίες με την περιουσία και με άλλα ζητήματα. Η Παλαιστίνη. Έχουμε έναν Ατάλλα Χάνα να παραγωγικοποιήσουμε. Ο άνθρωπος, αν ρωτήσει ο Ατάλλα Χάνα για το τι συμβαίνει στην Εκκλησία, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα να ανέβει την ιεραρχία. Έτσι, επειδή είναι Παλαιστίνιος και Άραβας. Και έχει διωχθεί και έχει πολεμηθεί και έχει φυλακιστεί και έχει περάσει τα βιβλία. Από τους Έλληνες πολίτες, τέλος πάντων, που κρατούν τις ηγετικές θέσεις στην Εκκλησία της Παλαιστίνης με πίμνιο Παλαιστινιακό. Αραβικό. Έτσι είναι. Έτσι, και να ζητήματα... πω ποια είναι η συμπεριφορά απέναντι σε αυτό το πίμνιο, το οποίο δεν προστατεύει όπως θα έπρεπε η Εκκλησία εκεί. Όταν εγώ πήγα το 1991 να καλύψω τον πόλεμο στον κόλπο, δούλευα για την Ερτότε και ήμουνα Ισραήλ-Αίγυπτο. Από τότε έχω να πάω στο Ισραήλ. Λοιπόν, θεώρησα ότι καταρχήν ήμουν ανόητη και θεώρησα ότι μπορώ να μιλάω ανοιχτά. Ο πράκτορας ήταν Αμερικανο-Εβραίος, ήταν μες στο ξενοδοχείο, παρακολουθούσε τα πάντα και άνοιγε συζητήσεις. Και μου πήρανε στο αεροδρόμιο όλες τις κασέτες και όλες τις φωτογραφίες που είχα από χριστιανούς Παλαιστίνιους με τους οποίους είχα κάνει συνεντεύξεις για την κατάσταση. Τους οποίους δεν προασπίζονταν κανείς. Βεβαίως, βεβαίως. Και αν ρωτήσεις Παλαιστίνιους Ορθόδοξους σήμερα για την Ελληνική Εκκλησία, θα σου πούνε τα χειρότερα, έτσι, για την ηγεσία της. η οποία είναι μια ιστορική συμμαχία εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Οπότε όλα αυτά έχουν σημασία στη δικιά μας ανάλυση του Παλαιστινιακού, γιατί δεν είμαστε άμεροι ευθυνών και δεν είμαστε ακριβώς και στρατιωτάκια των δυτικών. Έτσι. Υπάρχει μια δικία της ατζέντα της ελληνικής εκκλησίας εκεί, με αρκετή μεγάλη δύναμη, δηλαδή το εδαφικό που είναι πολύ σημαντικό σε κάθε ζήτημα απλοκρατίας. Η ελληνική εκκλησία στο εδαφικό έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση, ας πούμε, στην ενίσχυση του υπηκισμού, ας πούμε, στην Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό διαφωνώ γενικά με την αντίληψη ότι είμαστε ακριβώς προτεκτοράτο. Από την αρχή και όλα της συμμαχίας με τη Δύση, η Ελλάδα και με τις οικονομικές της δυνάμεις, εφοπλισμός, π.χ. και τα λοιπά, ήταν πάρα πολύ βασικός. Κοίταξε, απ' την άλλη έχει περιστατικά σαν αυτό που παγκόσμια οικονομία. Πρόσφατα είχαμε αυτό το καταπληκτικό που πήγε ο Πάιατ, που έχει σιωπήσει τον τελευταίο καιρό το δημοκρατικό αγόρι αυτό, να δει την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και να τους τρίξει τα δόντια, διότι δύο εξ αυτών τολμούσαν να στέλνουν πλοία στη Βενεζουέλα. Και απειλήθηκε από τους Αμερικάνους όλος ο ελληνικός εφοπλισμός, που είναι ελίτ, έτσι δεν είμαστε εμείς, αλλά απειλήθηκε ευθέως με βαριές κυρώσεις, εάν συνέχισαν να το κάνουν δύο από αυτούς. Σωστά. Και εκεί έρχεται και η σύγκρουση, αν θέλεις, μεταξύ ενός κεφαλαίου, τύπου κεφαλαίου που είναι διεθνιστικό de facto, ο εφοπλισμός, έτσι, που θέλει ανοιχτές θάλασσες, που θέλει για παράδειγμα περάσματα, που θέλει πρόσβαση σε όλα τα λιμάνια και σε όλες τις θάλασσες, με την ελληνική, απ' την άλλη, πολιτική στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο, που τη θέλει κλειστή θάλασσα. Και εκεί είναι δηλαδή τα δύο σταθμά και τα δύο. Πώς το λένε, οι δύο διαφορετικές standards που λέμε. Κάτσε να μιλήσουμε ξανά για την Παλαιστίνη. Καταρχήν να πούμε τι. Ότι έχουμε μέχρι παιδιά στις φυλακές. Ότι όλο αυτό το ανθρωπιστικό κομμάτι και η τυραννία που περνάει αυτός ο λαός και τα μαρτύρια που περνάει αυτός ο λαός, τα οποία φτάνουν μέχρι τη δολοφονία Αμερικανών εθελοντών, να μην ξεχνάμε το κορίτσι μας, έτσι, που έγινε σύμβολο αυτής της κατάστασης, είναι διαρκώς όλο και μεγαλύτερη αυτή η τυραννία. Τώρα με τον κορονοϊό είδαμε, ας πούμε, ότι τους στερούν ακόμα και τις βασικές υγειονομικές, την βασική υγειονομική βοήθεια. Πέρα από αυτό όμως, όλο αυτό δεν είναι παρά ένας τρόπος να τους εξοντώσουν να πάρουν τη γη τους. Με απλά λόγια. Είναι οι Ινδιάνοι της Μέσης Ανατολής. Έτσι. Και αυτό είχαμε ελπίσει ότι θα λυθεί με το Όσλο. Υπήρξε κάποια στιγμή που όλοι μας ελπίσαμε, επειδή μπήκαν κάτω κάποια πράγματα από τα οποία είναι τα πέντε δεν είναι τα βασικά προβλήματα. Έτσι δεν είναι η Ιερουσαλήμ, οι πρόσφυγες, το νερό, η γη, οι επικισμοί δηλαδή, και κάτι ξεχνάω. Και η τέλος πάντων η αυτοδιάθεση. Ωραία. Κυβέρνηση, λοιπόν, η αυτοκυβέρνηση, ας πούμε. Ναι, το να υπάρχει κράτος Παλαιστινιακό. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα. Στα οποία από εκεί και ύστερα παρακολουθούμε τον εκφασισμό του Ισραηλινού κράτους, διαρκώς και περισσότερο, μετά τη δολοφονία από τους ίδιους του ανθρώπου, ο οποίος δεν ήταν κανένας άγιος, αλλά τουλάχιστον ήταν σόφρον σε έναν βαθμό να μπορέσει να λυθεί αυτή η ιστορία. Συνηθίζω να λέω επίσης ότι αυτή η ιστορία έγινε δυνατή, και νομίζω ότι έχει σημασία να το πούμε, χάρη στο Γιώση Μπεϊλίν, σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ο μόνος πολιτικός εκείνη την εποχή που δεν προερχόταν από τις μυστικές υπηρεσίες και το στρατό του Ισραήλ. Ο άνθρωπος που από τη μεριά του Ισραήλ έκτισε αυτή τη συμφωνία δεν ήταν φασίστας από θέση. Κοίτα, γενικά όμως η συμφωνία του Όσλο είναι πολύ σημαντικό να τη βάλουμε λίγο στη γεωπολιτικό συμφραζόμενο της εποχής εκείνης. Ήταν μια εποχή που είχε μόλις καταρρεύσει η Σοβιετική Ένωση, είχε καταρρεύσει όλη η υποστήριξη, ας πούμε, της Σοβιετικής Ένωσης και του στρατοπέδου αυτού στην PLO και στην Παλαιστινιακή υπόθεση. Οπότε οι Παλαιστίνοι είχαν συρθεί σε αυτή τη συμφωνία με την έννοια του αμυνόμενου. Έτσι. Και αν θυμάσαι πολύ καλά, η συμφωνία αυτή δεν ήταν καλή για τους Παλαιστίνους. Ήταν η απάντηση στην περίφημη Ντιφάντα, η οποία mm-hmm. Ντιφάντα ξεκίνησε στα ιστορικά, στο ιστορικό της Παλαιστίνης, από μέσα δηλαδή, και όχι με την PLO. Η PLO προσκλήθηκε από την Τινησία να συμπεριληφθεί στην συζήτηση. Η PLO δηλαδή δεν ήταν αυτή η οποία ηγήθηκε και ξεκίνησε την εξέγερση, έτσι, και στην ουσία καπέλωσε σε ένα μεγάλο βαθμό τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι έβαλαν το ζήτημα στην ατζέντα. Τώρα PLO, καπέλωσε, κάτσε να τα λέμε και PLO. Είναι μια οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Ο Αραφάτ. Μπράβο. Να τα ξαναπούμε μερικές φορές. Και η οργάνωση χάρη στην οποία οι Έλληνες αγάπησαν την Παλαιστίνη. Και επίσης μία απόδειξη ότι δεν συνδέσαμε ποτέ την τρομοκρατία, όπως έκανε η Δύση, με τα απελευθερωτικά κινήματα. Ή δεν συνδέσαμε τότε. Δεν τους θεωρήσαμε ποτέ τρομοκράτες. Κάτι ναι. που ακούγαμε από παντού και τα λοιπά. Ήταν όμως εύκολα, ξανά λέω Λαμπρινή, ήταν εύκολα για τους Έλληνες να πάρουν μια τέτοια θέση, γιατί δεν είχαν επίγνωση της ειδικής συνθήκης που η Ελλάδα έπαιξε στη Μέση Ανατολή μέχρι τότε. Δηλαδή, όταν κάνεις bracket out, όταν δηλαδή, για παράδειγμα, ξεχωρίσεις και βγάλεις από την κουβέντα την ελληνική εξωτερική πολιτική, έτσι, το Παπανδρέου βέβαια είναι μια άλλη περίπτωση, μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, η οποία πρέπει να μπει και αυτή σε ένα ειδικό πλάνο, ας πούμε, εκείνης εποχής. Όλοι βαθύ Πασόκ θα καταντήσετε. Όχι, ναι, απλά θέλω να σου πω ότι έπαιξε το παιχνίδι του με αρκετά safe, αρκετά ασφαλές πλαίσιο. Έτσι, αυτά που έκανε ο Ανδρέας τότε ένα αρκετά ασφαλές πλαίσιο, δηλαδή συνδιαλλαγής με. Αλλά υπήρχε μια αίσθηση πιο δίκαιας πολιτικής, να το πω έτσι, από την ελληνική εξουσία. Στο βαθμό που μπορούσε. Την ίδια στιγμή ο Παπανδρέου ήταν βαθιά αντιτουρκικό, έτσι, το ιδεολογία. Είχαν δηλαδή, δικτατορίες τότε όμως. Δηλαδή το αντιτουρκικό να μην το κοιτάνε και τι πολίτευμα είχαν και πώς ζούσαν οι άνθρωποι εκεί και με τι τρόμο. Ήταν και όλα και στην λογική ότι δηλαδή, ο Παπανδρέου έβγαλε μια αντίληψη για τους Τούρκους, η οποία σε ένα μεγάλο βαθμό γέννησε μια στάση που εμπότισε ας πούμε όλα τα κόμματα. Είχαμε και τα γεγονότα του 50, είχαμε, δηλαδή δεν είναι έτσι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη συγκυρία με μια Τουρκία η οποία ήταν κάτω από μπότα, έτσι. Φασιστική μπότα ουσιαστικά. Δηλαδή είχαν φρικτές δικτατορίες οι άνθρωποι. Είχαν η αριστερά στην Τουρκία έχει υποστεί τα πάντινα. Ναι, ακόμα ναι. πεθαίνουν okay. άνθρωποι στις φυλακές. Συζητάμε έτσι, τώρα, σου λέω ξανά για τα ζητήματα που μας χώρισαν. Ναι, λέω ότι επί Παπανδρέου έχει μια ειδική. Άσχετο με τη Χούντα, ήταν ζητήματα ας πούμε, μεταξύ δύο κρατών. Που θα μπορούσε, ας πούμε, π.χ. κανείς να τα λύσει ή να τα συζητήσει σε ένα διεθνές πλαίσιο. Δεν είχε ποιο διεθνές πλαίσιο. Το διεθνές δίκαιο είναι. Εγώ θα σου πω ότι είναι wishful thinking. Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, π.χ. το 82 πέρασε, συμφωνήθηκε. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι με βάση αυτό το Διεθνές Δίκαιο μπορούμε να πάμε σε μία τουλάχιστον συζήτηση. Γιατί μη μου αλλάζει θέμα. Όχι, δεν σου αλλάζω θέμα. Απλά θέλω να σου πω ότι. Πήγαμε πάλι στην Τουρκία. Για να πάμε στην Παλαιστίνη πρέπει να περάσουμε όμως από την Ελλάδα. Δεν γίνεται να πάμε στην Παλαιστίνη. Θα πάμε στην Παλαιστίνη. Περνώντας από τους Βρετανούς, τους Αμερικάνους, τους Ισραηλινούς και όλους αυτούς. Μου είπες για τον Ben Said στην αρχή, ναι, κατάλαβες από πού έρχομαι, οπότε ναι, δεν φταίω εγώ. Δηλαδή, αλλά όταν αυτή τη στιγμή στέλνουμε όπλα στη Σαουδική Αραβία, αν είναι δυνατόν, ας πούμε, μετατρέπουμε την πιθανώς σε πυρηνική βάση αύριο την Κρήτη. Ακριβώς. Δίνουμε αεροδρόμια στους Εβραίους, στο Ισραήλ μάλλον, ναι. Στο Ισραήλ, στους Ισραηλινούς, να μην το, ναι, λάθος μου. Και λοιπόν, στα Εμμυράτα. Είναι, δηλαδή, Αλεξανδρούπολη, πάρτε τη δώρο. Και στην ουσία, το Παπαφίλης προχθές στη Βουλή. Έχουμε αποκλείσει τη Μεσόγειο. Ότι ποιον θέλετε να χτυπήσετε, το Ιράν. Το Ιράν κοιτάτε να χτυπήσετε. Ας πούμε και τη Ρωσία. Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Και αυτή η Τουρκία, δεν είσαστε σύμμαχοι εσείς στο ΝΑΤΟ. Καλά, δεν είσαστε φίλοι και αγαπημένοι. Τι σύμμαχοι είστε εσείς. Ακριβώς. Απλά θέλω να σου πω ότι όταν παρουσιάζουμε τη χώρα σαν ένα προτεκτοράτο, πολύ εύκολα η κριτική απέναντι σε αυτούς πραγματικά πρέπει να τη δεχτούν. Αλλάζει στόχο και πηγαίνει, ας πούμε, εκτός συνόρων. Η χώρα είναι προτεκτοράτο με την έννοια ότι οι εξουσίες της χώρας είναι προσκυνημένες, ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική που να αφορά ή να γεννάται στην ίδια. Δηλαδή, αν κάτσεις να δεις και σε διεθνές επίπεδο, γιατί το κάνω καμιά φορά, τι νόμους φέρνουν ή πώς τους φέρνουν ή ποιες είναι οι πολιτικές που ακολουθούν, δεν παράγεται πολιτική στην Ελλάδα. Υπάρχει μια αντιγραφή φτηνή και κακή πραγμάτων από το εξωτερικό. Δεν υπάρχει δηλαδή μια άρχουσα τάξη που να μπορεί να παράγει πολιτική. Δεν υπάρχει μια ελίτ που να μπορεί να παράγει πολιτική. Διαφωνώ σε αυτό που λες πολύ. Και όπως σου λέω ξανά, και γεωπολιτικά η Ελλάδα είχε μια πολύ ξεκάθαρη στάση από την αρχή κιόλας του κράτους. Έτσι, ότι είμαστε ένα σύνορο, ένα προπύργιο της Δύσης προς την Ανατολή. Εγώ δεν το είδα έτσι. Γιατί το βλέπεις τώρα και με τα σύνορα. Θα σου πω. Όταν γίνεται η Επανάσταση και μετά την Επανάσταση, με τα κινήματα που έχουμε ενάντια στον Όθωνα, θα μιλήσουμε για την Παλαιστίνη. Όταν έχουμε τα κινήματα, μια ερώτηση που μου την κάνουν όλοι οι φίλοι μου, όταν τους λέω ότι κάνουμε τα χατήρια, τον είπα και τους λέω, και τι να κάνουμε, αν πούμε όχι, στο Ισραήλ θα μας τσακίσουν ακόμα περισσότερο. Ερώτηση από τον ακροατή μου. Τι απαντάμε στο. Ποιος θα μας τσακίσει. Ακριβώς. Μας τσακίζουν ήδη, δεν είναι. Έχουμε μνημόνια. Έχουμε. Τι άλλο να γίνει, δηλαδή, για να καταλάβουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε. Η δική μου αίσθηση είναι ότι είμαστε από τότε πειραματόζωα. Ότι αυτός ο τόπος, ακριβώς επειδή είναι μεταξύ Ανατολής και Δύσης, και πιο Ανατολή. Μου το είχε πει πολύ ωραία ένα αγοράκι που είχαμε φιλοξενήσει, Couchsurfing, ένας Καναδός γαλλόφωνος εθνικιστής, 22 χρονών. Και μου λέει το καταπληκτικό, έρχομαι εδώ από τη Γερμανία και λέω πω πήγα στη Μέση Ανατολή. Έρχομαι εδώ από την Τουρκία και λέω Ευρώπη. είμαστε ένας τόπος που είναι και τα δυο. Αυτό ήταν και στο Λίβανο. Έτσι και ο Λίβανος είναι. Γιατί νιώθουμε στο σπίτι μας στο Λίβανο. Αλλά το ζήτημα είναι εκεί ότι αυτό, γι' αυτό πολεμήσαμε. Και όχι μόνο το 21. Όταν έχεις μετά με τον Όθωνα και μετά τον Όθωνα, επί 50-60 χρόνια, ένα λαό να προσπαθεί κάθε λίγο και λιγάκι να ξαναβρει τον εαυτό του, τις αρχές του, την πίστη του, την παρουσία του, την καθημερινότητά του. Όταν έχεις να μπαίνουν, ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό αυτό. Η Αθήνα, γιατί τώρα εμένα μου αρέσει που λέω Φοίνικες. Έτσι, η Αθήνα ήταν για γεματιφοίνικες. Και ο μπαμπάς του Όθωνα δεν τους γούσταρε τους Φοίνικες. Γιατί θύμιζαν Μέση Ανατολή. Καλά, και το παιδί του έπρεπε να είναι βασιλιάς. Ναι, αλλά έπρεπε να είναι. Από τη μαγειρική έβγαλε για να μην θυμίζει η γεύση. Αυτό. Έπρεπε να είναι το σπίτι. Ναι. Ξέρεις, και έκοψαν όλους τους Φοίνικες της Ελλάδας. Ναι. Γκρεμίσανε, όπως είναι αυτό το πανέμορφο εκκλησάκι εκεί στην Ερμού, η Καπνικαρέα. Γκρεμίσανε 120 τέτοιες εκκλησίες για να χτίσουν αυτή την αηδία που λέγεται. Καθεδρικός Ναός της Αθήνας. Εγκρεμίσανε πάρα πολλά τζαμιά επίσης. Έτσι, επίσης τζαμιά. Τα οποία ακόμα δεν έχουν αναστηλωθεί, δεν υπάρχουν καν. Και λοιπόν, για να γίνει το νέο τζαμί, το μόνο τζαμί της Αθήνας, έγινε ολόκληρη ιστορία 15 χρόνια και έγινε λοιπόν, τώρα ένα γιατί πράγμα. Γιατί αποφάσισαν να εξευρωπαϊσουν τον τόπο. Ο τόπος δεν ήταν ευρωπαϊκός και δεν είναι ευρωπαϊκός και ο καιρός ο ίδιος το λέει. Δηλαδή, είμαστε Βαλκάνια από τα Τέμπη και πάνω. Ναι. Είναι βαλκανική η φύση και τα τέτοια, αλλά. Απλά θέλω να σου πω το εξής. Για να πάμε στην Παλαιστίνη. Λέω, για να μπορείς να πας στην Παλαιστίνη, πρέπει να έχεις όμως άποψη για το τζαμί της Αθήνας. Δεν μπορείς, για παράδειγμα, να είσαι η μόνη πρωτεύουσα ευρωπαϊκή που δεν έχει τζαμί για τους μουσουλμάνους πολίτες της, είτε πρόσφυγες, είτε μόνιμους, είτε πολίτες κτλ. Και που θα και μπορούσε να έχει. Όμως επίσης... δικαίωμα ηθικό να μιλάς για την Παλαιστίνη. Θα μπορούσε επίσης να έχει ένα κόσμημα τζαμί. Υπάρχουν τζαμιά που ταξιδεύεις εκατομμύρια χιλιόμετρα, εκατοντάδες χιλιόμετρα να τα δεις. Έτσι, να είναι ένα κόσμημα μέσα στην πόλη και αρχιτεκτονικό και δεμένο με την αλήθεια της και την ιστορία της. Αυτή τη στιγμή, και δεν είναι μόνο, έχουμε τσιγκάνους μουσουλμάνους καταρχήν, έτσι. Ναι, και στην Αθήνα λέω. Ιστορική... Αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι ο κόσμος, το συνδέει το τζαμί αυτομάτως και κακός, με μόνο με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Δεν είναι έτσι. Σεφώς. Έχουμε δικό μας πληθυσμό μουσουλμανικό. Σεφώς. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τσιγκάνοι μουσουλμάνοι, οι οποίοι δεν είχαν που να πάνε. Ήταν σε αυτά τα παράνομα τζαμιά που φτιάχναν μόνοι τους. Επειδή εγώ με τη Γηφθιά έχω μεγάλη αγάπη. Δεν αυτοοριζόμαστε ως Ρωμά. Κανείς δεν θα σου πει. Άμα του πεις τι είσαι, θα σου πει Ρωμά. Οπότε εγώ θα χρησιμοποιώ τις κανονικές λέξεις, το λέω. Ό,τι θες. Λοιπόν, ό,τι θες. Απλά έχεις, λέμε... Ναι. Έχεις λοιπόν την αίσθηση ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι εισβολές. Γιατί ακριβώς τελικά η ιστορία, όπως έχει πει και ένας φίλος και είναι πολύ σοφό, είναι από πού αποφασίζεις να αρχίσεις να μετράς. Από πού αποφασίζεις να αρχίσεις να το πιάσεις. Αν αποφασίζεις να το πιάσεις μετά τη Χούντα, ναι. Αλλά αν είχες γιαγιά, αν είχες χωριό, αν είχες την αίσθηση του τόπου, όχι. Ακριβώς. Και βέβαια να σου πω ότι πάλι το να βλέπεις την Ελλάδα μέσα από αυτό το πρίσμα βοηθάει να βγεις από την Ελλάδα. Όχι αναγκαστικά χωρικά, ακόμα και νοητικά. Δηλαδή να μπορείς να δεις την χώρα απ' έξω. Έτσι να δεις τη χώρα, ας πούμε, σαν ένας τόπος που πρέπει να δώσει δικαιώματα και δυνατότητες ισότιμης μεταχείρισης σε πληθυσμούς οι οποίοι δεν απαραίτητα δεν χωράνε στο περίφημο ελληνοορθόδοξο μοντέλο. Και επίσης να μην κατασκευάζονται, γιατί εδώ είναι και ο ρόλος του τύπου. Η Ελλάδα έχει πάρει κάτω από τη βάση. Θα σου πω, ένα από τα πράγματα που βλέπω συνέχεια στον τύπο και τσαντίζομαι, είναι, γιατί σε έχω εδώ τώρα να πούμε κιόλας, που εμφανίσουν τους Ιήτες να ταυτίζονται όλοι με αυτούς τους τύπους που δέρνονται. Είναι μία σέχτα. Είναι πως κάτι στις Φιλιππίνες πάνε και σταυρώνονται τη Μεγάλη Παρασκευή. Την Ασούρα, λέει. Ναι. Αυτοί που δέρνονται όμως, όχι η Ασούρα, την τιμούν όλοι. Αλλά το να δέρνονται στην Ασούρα είναι πολύ μικρό ποσοστό μια συγκεκριμένη άποψη, ας πούμε, σέχτας εκεί μέσα. Λοιπόν, έχει και στις Φιλιππίνες κάτι χριστιανούς οι οποίοι πάνε και σταυρώνονται τη Μεγάλη Παρασκευή. Είναι εκεί έθιμο. Έτσι, για να συμμετέχουν στο μαρτύριο. Και πάμε λοιπόν, την τέτοια. Εννοώ με το να βάλει σε βασανιστήρια το σώμα σου. Μέσα κρονοϊού πίνουμε την. Πώς το λένε, την. Καλά κάνουμε, άμα θέλουμε. Αρρωσταίνουμε από μόνοι μας. Όχι, παιδί μου, εγώ είμαι. Όχι, είμαι τη άποψη ότι έπρεπε να ακολουθήσουμε το αρμένικο τυπικό που με το χεράκι του βουτάει το ψωμάκι και στο δίνει και φεύγει και πάει ο επόμενο. Δεν έχει κουταλάκια, δεν έχει τίποτα. Είναι το πιο αρχαίο. Να τελειώσει ο κορονοϊό να κάνουμε όλα αυτά τα ωραία. Σώζεται. Αλλά θέλω να πω ότι. Γιατί με διακόπτησε. Δεν ξέρω ποιος. Όποιος είναι ο καλεσμένος. Να σου κάνω εγώ ερωτήσεις, νομίζω. Όχι, το λέω γιατί αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο τύπος χρησιμοποιεί περιστατικά, γενικεύοντάς τα, για να δημιουργήσει αυτή την Ισλαμοφοβία. Ναι, βέβαια. Δηλαδή παίρνεις αυτό και το ανάγεις το όλοι οι Σιήτες είναι έτσι και όλος ο κόσμος λέει ότι είναι κάτι βάρβαροι που πάνε και χτυπιούνται. Και όταν πας να δεις τι έχουν φτιάξει οι Σιήτες και τι πολιτισμό έχουν δημιουργήσει οι Σιήτες, μένει με το στόμα ανοιχτό. Αν φτάσει μέχρι εκεί, βέβαια, ναι. Αυτό λέμε. Για να φτάσει μέχρι εκεί, όμως πρέπει να περάσει μερικά στεγανά ιστορίες και γεωγραφίες της χώρας που έχουν πια γίνει δεδομένες εδώ μέσα στο μυαλό μας και στο σχολείο μας. Λέει, άμα φυλάς χεράκι δεν κολλάει, μόνο με το κουτάκι. Ανάλογα ποιο χεράκι, άμα φυλάς το χεράκι του Κουφοντίνα, ας πούμε, δεν ξέρω αν κολλάει. Τι να σου πω τώρα, Κρότη. Ποιο χεράκι, το καλό ή το κακό επίσης. Σε κατάλαβα. Τι άλλο θέλω να πούμε για την Παλαιστίνη, έλα πες. Να μιλήσουμε λίγο για την κατάσταση σήμερα, για αυτό που γίνει με τη Χαμάς, για το, αυτό που ερμηνεύεται από πάρα πολλούς ως φιλοτουρκική στάση, αντί να βλέπουν ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από υποστήριξη. Και φυσικά όταν εσύ δεν υποστηρίζεις το παραμικρό, ούτε καν η αριστερά στην Ελλάδα ή η υποτιθέμενη αριστερά, κάπου πρέπει να στραφούν και κάπως πρέπει να στηριχτούν. Να εξηγήσουμε λίγο τι ακριβώς έχει γίνει. Θες να βάλω ένα τραγούδι να το σκεφτείς ή ναι, ναι, βάλω ένα τραγούδι να κάνουμε και μια, ναι. Να κάνουμε και μια δουλειά. Μακριά απ' τη στεριά, μ' άφησες να δρενώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, βούλιαξε αγάπη μας την κρίμα. Βάρκα χωρίς σπανιά, μακριά απ' τη στεριά, μ' άφησες να δρενώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, βούλιαξε αγάπη μας την κρίμα. Βούλιαξε αγάπη μας την κρίμα. Άλλοι ζουνε στα ψηλά κι άλλοι στην άμμο όλοι. Αυτό το τραγούδι πάρα πολύ τα αγαπάω. Πάρα πολύ τα αγαπάω. Λοιπόν, και άλλοι καφέδες έρχονται. Η ώρα του λες. Είναι η ώρα. Α, είναι η ώρα του Κώστα του ράπ. Πριν έρθει ο Κώστας ο ράπ. Να ξαναμιλήσουμε λίγο. Και για τη Χαμάς. Ναι, ό,τι προλάβουμε. Για τη Χαμάς το ένα. Και το δεύτερο είναι για το normalization που το λένε με τις αραβικές χώρες και αυτή την προδοσία τη διαρκή. Ναι, ωραία. Πού να αρχίσουμε τώρα? Ας αρχίσουμε από την, πάλι από την Ελλάδα, γιατί πρέπει να είναι κάπως η αρχή μας. Στην Ελλάδα έχουμε δυστυχώς την αντίληψη να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από ένα Τουρκία-αντιτουρκία πλαίσιο και να χάνουμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον σύμφωνα με γεωπολιτικούς ας πούμε, αναλυτές και τους ανθρώπους που ζουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο χώρο τους και στις χώρες τους, έχουμε τουλάχιστον δύο μεγάλες, ας το πούμε έτσι, συμμαχίες. Η μία είναι η συμμαχία μεταξύ Αμερικής, Ισραήλ, Σαουδικής Αραβίας, Εμμυράτων στην περιοχή και η άλλη είναι η συμμαχία Ιράν, Συρίας και των κινημάτων, ας το πούμε έτσι, και Ρωσίας σε ένα βαθμό, ναι, και των κινημάτων στο Λίβανο και στην Παλαιστίνη. Οπότε του άξονα της αντίστασης λέμε. Ναι, όπως αυτονομάζονται. Αυτονομαζόμαστε εμείς. Αυτονομαζόμαστε. Εγώ ανήκω στον άξονα θέση. Ναι. Ωραία. Τότε θα πρέπει να πούμε ότι αυτός ο άξονας θεωρεί ότι υπάρχει μια αναδιανομή, ανακατανομή ας πούμε της δύναμης στην περιοχή με διάφορες συμμαχίες που παράγουν επίσης συγκεκριμένες πρακτικές. Μια πρακτική είναι για παράδειγμα η συμμαχία που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο μεταξύ Ισραήλ, Αιγύπτου, που είναι επίσης στον ίδιο άξονα που είπαμε, Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Κύπρος, που έχει εντελώς πια συνταχθεί σε αυτή την συμμαχία, και Ελλάδα. Οπότε την Ελλάδα πρέπει να τη δούμε σαν ένα ενεργό και επίσημο και αυτόνομο μέλος αυτής της συμμαχίας. Έτσι μόνο αυτό συνεπάγεται. Έτσι. Απ' την άλλη, και η οποία βέβαια η Ελλάδα έτσι, έχει ακολουθήσει μερικές συγκεκριμένες πολιτικές και στάσεις απέναντι σε διάφορα ζητήματα. Για παράδειγμα, στις ψηφοφορίες του ΟΗΕ. Η Ελλάδα, ας πούμε, στις ψηφοφορίες σχετικά με το Παλαιστινιακό στην Ευρώπη. Η Ελλάδα από. Γουαϊδό καλέ μέχρι. Μας τον φέρανε εδώ το Γουαϊδό, δεν μας τον φέρανε και τον κάναμε βόλτες. Ακριβώς. Στο αντιναζιστικό τώρα στον ΟΗΕ δεν ψηφίσαμε. Είμαστε δηλαδή. Απόντες. Μπράβο. Και σε σχέση με τις ψηφοφορίες τουλάχιστον και με άλλες πρακτικές, είμαστε από τους πιο φανατικούς, ας πούμε έτσι, υποστηρικτές αυτής της συμμαχίας. Δηλαδή, ακόμα και ψηφοφορίες που στην Ευρώπη θέλουν τουλάχιστον να κρατάνε τα προσχήματα και να ψηφίζουν υπέρ των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, η Ελλάδα ψηφίζει εναντίον πια. Έτσι, είμαστε δηλαδή από τους πιο, ας το πούμε έτσι, ενεργούς. Τσιράκια κανονικά. Ξαναλέω, δεν συμφωνώ με αυτήν την έκφραση. Θεωρώ ναι, αλλά πρέπει να το πούμε με απλά λαϊκά λόγια. Είναι σύμμαχοι, ναι, είναι οι σύμμαχοι, ας πούμε, είναι οι δικοί μας, ας πούμε, σύμμαχοι και είναι. Και όχι δική μας, παιδί μου, της εξουσίας σύμμαχοι. Ναι, της ελληνικής κυβέρνησης. Ναι, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, εγώ δεν έχω σύμμαχο κανέναν. Ναι, ναι, αυτό έχουμε πει από την πρώτη εκπομπή. Είπαμε, είμαστε το άξονα της αντίστασης. Έχουμε βγει απ' έξω, ας πούμε, τα λέμε αυτά. Οπότε και οι Παλαιστίνοι μέσα αυτό το πλαίσιο κάνουν τη δικιά τους επιλογή και μέσα αυτό το πλαίσιο θεωρούν ότι είναι πολύ πιο κοντά στην επιβίωσή τους να υποστηρίξουν τον άξονα που τους δίνει δικαίωμα να ελπίζουν σε μια λύση παρά ας πούμε τις άλλες χώρες οι οποίες είναι ενεργά στην άλλη πλευρά. Λέγαμε η Ελλάδα αυτό, είναι μια από αυτές τις χώρες. Οπότε, ένα από τα κλασικότερα παραδείγματα αυτού ηλίθιου ελληνοκεντρισμού ήταν το θέμα της Αγίας Σοφιάς. Όπου ξαφνικά εδώ πέρα εξηγήθηκε ως προσπάθεια να μας την πει εμάς ο Ερντογάν. Τέλος πάντων, ο Ερντογάν προσπαθεί να έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο στο μουσουλμανικό κόσμο. Αυτό κάνει. Ακριβώς. Δεν έχει κανένα λόγο. Και στην ατζέντα της Τουρκίας, γενικά η Ελλάδα είναι πολύ χαμηλά. Να πούμε και αυτά. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι σε σχέση με την. Στην ατζέντα Λεωνών η Ελλάδα είναι πολύ χαμηλά. Τουρκίας, δηλαδή, αφού ό,τι θέλουν τους κάνουν και από εδώ. Η Τουρκία βλέπει ένα μπλοκ απέναντί της, ένα μπλοκ ας πούμε, δυνάμεων, μέσα στο οποίο η Γαλλία, για παράδειγμα, η Αμερική έχουν πολύ πιο σημαντικό ρόλο από την Ελλάδα. Και καλό είναι επίσης να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Ότι γενικά ξέρεις, δεν είναι τα κανάλια στις ειδήσεις στην Τουρκία δεν μονοπολούν το θέμα της Ελλάδας όπως γίνεται ας πούμε, αντίστοιχα στην Ελλάδα όπως μονοπολεί το θέμα της Τουρκίας. Είναι τελείως διαφορετική η αντίληψη για τα πράγματα απέναντι. Που επίσης έχει να κάνει κιόλας και με την αδυναμία να περάσουμε λίγο απέναντι, με την έννοια ότι δεν έχουμε δημοσιογράφους, δεν έχουμε τέλος πάντων μία άποψη για το τι ακριβώς συμβαίνει απέναντι. Μόνο όταν λέγονται ακραίες δηλώσεις βγαίνουν ας πούμε, κανάλια με ένα στάνταρ τίτλο, προκλητικές ή τάδε δηλώσεις, οποιαδήποτε δήλωση και αν έχει γίνει, Με αποτέλεσμα φυσικά να μην βοηθάει καθόλου στην κατανόηση του τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Λοιπόν, είναι μαζί μας και ο Κώστας. Γεια σου, Κώστα Ράπτη. Καλό σας μεσημέρι. Είσαι ο αγαπημένος αναλυτής διεθνών του ακροατή μου και της ακροατριάς μου. Αναρωτιέμαι τι μπορώ να συνεισφέρω και του καλεσμένου. Μα αυτή τη στιγμή έχει στο στούντιό σου κάποιον που όχι μόνο είναι μεσανατολιστής αλλά και μεσανατολίτης. Όλα τα καλά έχει. Εντάξει, όχι από κούνια. Οι δικές μου αναφορές είναι αποκλειστικά βιβλιογραφικές. Ο Μπενσαΐντ ήταν φίλος με τον Πάμπλο. Ξέρουμε αν είχαν σχέση. Τώρα μου. Αυτό δεν το ξέρω. Ο Πάμπλο ήξερε τους πάντες. Λογικό. Και ο Μπενσαΐντ θα ήξερε τους πάντες. Ήξερε, δεν ξέρω. Άρα λογικά γνωρίζει. Λοιπόν, να μου βγάλει το ρεπορτάζ. Για τον Ντανιέλ Μπενσαΐντ. Ναι. Γιατί δίνουμε σήμερα από τις εκδόσεις Τόπος δύο βιβλία. Σχετικά με τον οποίο κυκλοφορεί ένα δηλητηριώδες ανέκδοτο από παλιά. Για πες. Για την οργάνωσή του. Την Κομμουνιστική Επαναστατική Λίγκα, LCR, η οποία στελεχωνόταν σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον στα ηγετικά της κλιμάκια, από Γαλλοεβραίους. Αυτό που λέγαμε. Στο Πολιτμπουρό και να ήταν στα ρωτούσαν γιατί λέει δεν γίνονται οι συνεδριάσεις του πολιτικού γραφείου της Λίγκας στα Γίντις, όπως θα ήταν το πρέπον. Γιατί ο Μπενσαΐντ ήταν σε Φαραδίτης. Μετά από το Μαγρέμ. Ναι, ήταν Αλγερίνος. Κάποιοι από αυτούς τα νιάτα τους είχαν εκπαιδευτεί, να το πούμε έτσι, σε θερινές κατασκηνώσεις για νεαρούς Εβραίους της Διασποράς στο Ισραήλ και είχαν πάρει και τα εκείνη κυμπούτς. Την κατάρτιση που τους επέτρεπε να λειτουργούν με την περιφρούρηση των κινητοποιήσεων στη Γαλλία. Και ήταν βασανιστικό για κάποιους να πρέπει να εξηγούν στα μέλη τους ότι η δίκαιη υπόθεση προκειμένου είναι των Παλαιστινίων. Αυτό το έζησα με τροτσκιστές το 1991, να το πω, γιατί μου έκανε εντύπωση. Γνώρισα τροτσκιστές Εβραίους, Ισραηλινούς τότε. Εβραίους το θρήσκευμα. Οι οποίοι μου είπαν κάποια στιγμή, μα είμαστε ο περιούσιος λαός, ένας από αυτούς. Και είχα μείνει κόκαλο, διότι να μου το πει εμένα αυτό οποιοσδήποτε. Αλλά πρέπει δημοσικά που το έχεις χάσει λίγο το πράγμα. Και βλέπεις ότι και η αριστερά είναι. Έχει και αριστερά σήμερα βέβαια. Έτσι. Πάμε για Μπένετ στη συγκυβέρνηση που έρχεται. Στο Ισραήλ. Πάμε για φασισμό. Για τους τροτσκιστές να παρενέσω τον ακροατή σου να ψάξει, αν δεν γνωρίζει, την ιστοσελίδα του Μισελ Βαρσάφσκι. Ναι, πολύ καλός. Που αποτελεί πάντα ένα σημείο αναφοράς για όσους παρακολουθούμε αυτή την περιοχή του κόσμου και που έχει και μια κρυστάλλινα καθαρή στάση σε αυτά τα ζητήματα. Δεν ξέρω αν πλέον έχει εγκαταλείψει το Ισραήλ και έχει εγκατασταθεί στη Γαλλία. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω και εγώ πού είναι τα αυτή. Νομίζω. Όπου και να είναι, είναι μια φωνή. Νομίζω ότι που το κλίμα πια στο Ισραήλ για έναν Ισραηλινό, Εβραίο, αριστερό, μισιονιστή είναι βαρύ. Από καρδιωτικό τέλος πάντων. Να περάσουμε σε αυτή την κανονικοποίηση τις λέξεις μου μέσα. Είναι λέξη τώρα αυτή, αυτό το normalization. Και φρικτή λέξη είναι. Άσχημη, δεν είναι. Άσχημη. Ποια θα ήταν μια ωραία ελληνική γλώσσα λόγο. Ναι, πες μια ωραία λέξη να λέμε για κανονικοποίηση και normalization. Δεν την έχω πρόκειται. Σε σπουδάσαμε γλωσσολόγο. Ο εξοραϊσμός που μου έρχεται είναι κάτι διαφορετικό. Θα το βρούμε. Ναι, να υπάρχει μια όμορφη λέξη. Ο ακροατής είναι πολύ πιο ντάτσουν, το ανέκδοτο ούτε που το κατάλαβε. Να ξέρεις. Ωραία, να το εξηγήσουμε. Σε φαραδίτες. Λοιπόν, στον εβραϊσμό της διασποράς χοντρικά διακρίνονται δύο μεγάλες γλωσσικές, εθνογλωσσικές ομάδες, πώς να τις πούμε. Η μία είναι η Ασκεναζίν, δηλαδή οι Εβραίοι της Ανατολικής Ευρώπης, που παραδοσιακά μιλούσαν Γίντις. Τους λέμε Ασκενάζι εμείς. Ναι. Μιλούσαν Γίντις, που είναι μια γλώσσα της γερμανικής οικογένειας, ενώ οι Εβραίοι της Μεσογείου, που είχαν εκδιωχθεί από την Ιβηρική όταν ανέλαβαν οι καθολικοί βασιλείς Φερδινάνδος και η Ισαβέλα, μιλούσαν τα Λατίνο, δηλαδή μια παραλλαγή Ισπανικών. Αυτό ήταν και η περίπτωση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Εξού και τα τραγούδια τα που στο καιρό μας τα μάθαμε από την Σαβίνα Γιαννάτου. Οπότε πλάκα ήταν, αφού είναι όλοι Εβραίοι, γιατί δεν μιλάνε Γίντις. Γιατί υπάρχει και ένας άλλος, επίσης Εβραίος, που μιλάει όμως την άλλη. Βέβαια, χρωστάμε και στις Ανατολικές Ευρώπες τα μπέγγελ. Έχουν δώσει κάτι πολύ σημαντικό στην ανθρωπότητα. Εγώ θα το πω. Και τον Παϊμία Μπιστουσιέν, το τραγούδι εκεί. Το που είναι πολύ μεγάλο. Τι γίνεται με αυτή την κανονικοποίηση, πού είναι αυτός ο αραβικός κόσμος, πού είναι αυτή η αδελφοσύνη, πού είναι αυτή η αλληλεγγύη, τι έχει γίνει εδώ πέρα. Εντάξει τώρα, εδώ προσπαθείς να βρεις τι έχει γίνει σε μια περιοχή που έχει κατασπαραχθεί από πολέμους και από χούντες, ενώ πάλι ξανά στα δικά μας ελληνικά δρόμενα έχουμε όλοι υποταχθεί σε μια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή, λαϊκές αντιδράσεις με νοιάζουν. Δεν με νοιάζει ο Σίση, ξέρουμε τι είναι ο Σίση. Έχουμε κάνει παραπάνω από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Κοίτα, ο κρατής μου έχει, ξέρει, το έχουμε δώσει σε τίτλο, όποιος κάνει καλή παρέα με το Δένδια είναι κάθαρμα. Έτσι το έχουμε σε τίτλο σε αυτήν την εκπομπή. Τελειώσαμε. Όλα τα καθάρματα της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής είναι κολλητή του Δένδια. Έτσι και του Μητσοτάκη. Εκεί έχουμε τελειώσει με αυτό. Σταματήστε λίγο την κρίνια. Αφήστε να σας διαπεράσει η χαρά για τη νέα τουρκο-γαλλική φιλία. Δεν παρακολουθείτε τις νεότερες εξέλιξεις? Αυτό είναι ωραίο, ναι. Για πες μας. Είχαμε ανταλλαγή επιστολών με την αφορμή της έλευσης του νέου έτους ανάμεσα στον Ταγί Περντογάν που είχε την πρωτοβουλία και τον Εμμανουέλ Μακρόν που απάντησε θερμά. Και γενικά προγραμματίζουν να τα πούν για μια σειρά θεμάτων που αφορούν τη Συρία προφανώς. Τη Λιβύη, παρακαλώ, για την οποία τόσα έχουν ακούσει. Εγώ είπα θα μας ραφαλοκόψουν αν δεν τους ραφαλοκόψουμε, αλλά δεν με ακούει κανένα. Ακόμα και εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως αναφέρω και σχετικές ανακοινώσεις, και ίσως αυτό. Α, φραγκοφωνή! Κάνει και στην Τουρκία. Η φραγκοφωνή, μάλλον έχει να κάνει με την προσπάθεια του Γάλλου Προέδρου να δημιουργήσει στη χώρα του ένα Ισλάμ μακρονικής σκοπής. Και εδώ θα μπορούσαν να βοηθήσουν διάφοροι εξωτερικοί παίκτες, θέλω να πω. Ειδικά αν επιδιώκουν να είναι ηγέτες του μουσουλμανικού κόσμου και τους βοηθάει πολύ. Πάντως, μετά από αυτό, εγώ δεν μπορώ παρά να πω ότι τα ελληνοτουρκικά έχουν ευτυχώς για όλους μας περάσει κατευθείαν στο στάδιο της φάρσας, πριν περάσουν από το στάδιο της τραγωδίας. Ελπίζω να μην είναι δυνατόν να γίνουν και αντίστροφα τα πράγματα. Είναι μια εξέλιξη που πρέπει να καταγραφεί, νομίζω είναι η σημαντικότερη εξέλιξη του τελευταίου 24ωρου, στα θέματα της περιοχής που μας απασχολούν. Έχουμε αγάπες του Μακρόν. Εκείνο που έχω μια απορία είναι ο Μακρόν, την έχει κλέψει όλη την ατζέντα της Λεπέν, της έχει αφήσει τίποτα? Αυτή είναι η μόνη μου απορία. Ο Νικόλας έχει ζήσει και στο Παρίσι, μπορεί να μας πει. Αυτό δεν ήταν ο Μακρόν τότε, ούτε καν ας πούμε στην επιφάνεια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο Παρίσι και η Γαλλία γενικότερα διέπεται από μια κρεφνή ισλαμοφοβία που ήταν θέμα χρόνου να ανέβει και στην εξουσία. Έτσι. Δηλαδή, η επιστολή λέει ήταν στα τουρκικά, γιατί σε εμάς μιλά ποντιακά ο Μανώλης. Η προσφώνηση, το αγαπητέ Ταγίπ, ήταν στα τουρκικά. Για λόγους αγροφροσύνης. Τι βέβαια, γαλλική λεπτότης, παιδί μου, δεν είναι τώρα την αν. Σε σφάζουνε, είναι οι μόνοι, έχουν κρατήσει από όλους τους αποικιοκράτες τα περισσότερα, αλλά το κάνουν με λεπτότη. Σε σχέση με αυτά που έζησε ο Νικόλας στο Παρίσι, πριν πάει πολύ καλύτερα, νομίζω εγώ, στο Παρίσι της Ανατολής, όπως το λέω. Καλέ, και πάω στην Πυρητό 10 φορές σε σχέση με το. Τέλος πάντων. Μόνο στον Ερμέ, να πω την αλήθεια. Αν είναι να πάω στο Παρίσι για αυτά τα ωραία πράγματα. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να πω ότι γνωρίζουμε τι είναι η γαλλική δεξιά, η βαθιά Γαλλία, πώς να την αποκαλέσω. Αυτό που δεν φέρνουμε όσο πρέπει στη συζήτηση είναι τα τυφλά σημεία ιστορικά και μέχρι σήμερα της γαλλικής αριστεράς. Απέναντι στο ζήτημα το φιλετικό, απέναντι στην κληρονομιά της απεικιοκρατίας. Ναι, ναι. Στο Αλγερικό, έτσι κι αλλιώς τότε, παλιά, στην Αλγερική Επανάσταση, στην Αλγερική Ανεξαρτησία, Αλγερινή Ανεξαρτησία. Συγκρατώ την παρατήρηση ενός φίλου που ζει δεκαετίες στην Γαλλία. Η Γαλλία είναι μια χώρα στην οποία μπορείς να υποστηρίξεις περίπου το οτιδήποτε. Δύο θέματα όμως αποτελούν το απόλυτο ταμπού και μέχρι σήμερα περιβάλλονται από σιωπή. Το ένα είναι η έκταση του συλλογισμού του Δεύτερου Παγκοσμίου Πόλεμου και το δεύτερο είναι ο πόλεμος της Αλγερίας. Να είσαι δηλαδή η πατρίδα των φώτων που έχει καταφύγει σε μαζικά βασανιστήρια για να καταπνίξει. Εξαφανίσει το 80 στην διαδήλωση ανθρώπου. Είναι ένα τραύμα που δύσκολα δουλεύεται. Το ξέρεις τα ανέκδοτα όταν έκανε το διαγωνισμό η London Times να κάνει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που βραβεύτηκε σαν το καλύτερο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί φυτεύουν στους δρόμους δεξιά και αριστερά δέντρα οι Γάλλοι? Γιατί? Ώστε την άλλη φορά να περάσουν οι Ναζίδες υπό σκιά να μην τους καίει ο ήλιος. Άγγλο-σαξονικές και κεντρικές. Είναι ωραίο όμως, Φαραδέης, είναι καλό. Λοιπόν, ναι, είναι μια κατασκευή. Και όχι ότι δεν υπήρξε αντίσταση, αλλά ήταν μια έρμη αριστερά πάλι που. Τέλος πάντων. Να ξαναγυρίσουμε στα δικά μας εδώ και στα παλαιστινιακά μας. Αυτή τη στιγμή με τις εκλογές να ανακοινώνονται αν γίνουν, αυτό που λέμε, και μια προσπάθεια επανένωσης, υπάρχει, αν δεν γίνει αυτή η επανένωση, αν δεν καταφέρουν να τα βρουν επιτέλους εντός οι Παλαιστίνοι, υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το normalization, πώς το λένε? Δηλαδή, ήδη ο χωρισμός, το χάσμα που υπάρχει στην κοινωνία και την πολιτική, έχει πολύ ακριβό τίμημα όλο αυτό το καιρό, έτσι δεν είναι? Ναι, σαφώς. Υπάρχει και μια ευθύνη εκεί. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορείς ξαφνικά να εξαφανίσεις τους Παλαιστίνιους από το χάρτη και από τη δημογραφία. Αυτό το πρόβλημα δεν το έχουν λύσει ούτε η ηγεσία των Παλαιστινίων αυτή τη στιγμή, η οποία έχει περάσει σε ένα τελείως δραστικό κομμάτι, δηλαδή Αμπάς και η Φατάχ. Και αναγκαστικά πρέπει κάπως να βρεθεί μια λύση για να μείνει αυτό το θέμα στην επιφάνεια. Το ζήτημα κατά πόσο, ας πούμε, θεωρούν τώρα οι Παλαιστινιακές ηγεσίες ότι ο Biden μπορεί να δώσει μια νέα ορμή στην υπόθεσή τους, είναι πάλι επαφίεται, ας πούμε, στις δικές τους αφέλειες, αν θέλετε. Και αναγκαστικά, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, που λέμε. Όσα έγιναν επί Τραμπ δεν ξεκίνονται. Η μεταφορά της Αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ, η ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με 4 αραβικές μοναρχίες, 3 και το Σουδάν. Και ακριβώς, η Αφρική έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξεγίνονται αυτά. Δεν ξεγίνονται και δεν ξεγίνονται ούτε πράγματα που έχουν γίνει στον αραβικό κόσμο. Δηλαδή, ακριβώς αυτό, αυτές οι συμμαχίες που πια γιώνονται κανονικά με το λιμάνι της στη Τζιάφρα, νομίζω, ή στη Χάιφα. Η Χάιφα πια γίνεται λιμάνι κεντρικό στη Μεσόγειο με επενδύσεις από τα Εμιράτα. Τώρα αυτή η ατζέντα, δηλαδή, της κανονικοποίησης περνάει και με πάρα πολλά μεγάλα κεφάλαια, συμμαχίες, στρατιωτικές, οικονομικές. Έγινε ένα συνέδριο, δεν θυμάμαι που το διάβαζα. Είναι μια οργάνωση Ισραηλινή, κρατική, η οποία δράσει στην Αφρική. Καλή ώρα. Κάνανε ένα συνέδριο πρόσφατα. Ο τίτλος του συνεδρίου ήταν «Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ισραήλ ενωμένοι για την Αφρική». Αυτό ήταν ο τίτλος του συνεδρίου. Η Αφρική είναι επίσης ένα μέτωπο στο οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και η Κίνα από κάποιους, και αυτές οι κινήσεις είναι ίσως πιο ευρείες από ό,τι νομίζουμε. Ακόμα πιο περίπλοκο από τόσο. Η Κίνα είχε πολλές φιλοδοξίες για διείσδυση στην αγορά του ίδιου του Ισραήλ, τις οποίες ενθάρρυνε η Ισραηλινή κυβέρνηση, αλλά πολύ πρόσφατα ο Μάικλ Πομπέο έτριξε τα δόντια στους στενότερους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Αφού του κάναν το κρασί Πομπέο ή πριν. Τους υπέδειξε γενικά ότι τα πολλά πολλά παρεδώσε με την Κίνα, καλό είναι. Πόσες μέρες έχει ακόμα αυτός? 4. Να είναι οι μέρες του, έχει ακόμα. Έτσι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ως Υπουργός Εξωτερικών εννοώ. 4 δεν θα είναι οι μέρες του ως Υπουργός Εξωτερικών. Ακριβώς, 16 έχουμε. 20 του 16 του μηνός, ξέρω τι λέω. Βέβαια, αύριο περιμένουμε τράβαλα στην Αμερική. Έτσι. Έχω στείλει να μου δώσουν βίζα, δεν ξέρω αν θα μου δώσουν, γιατί δεν είμαι καλό παιδί. Αλλά έχω ζητήσει δημοσιογραφική βίζα. Και στο στρατό και στην αστυνομία, γιατί μάλλον έχουμε συνολικά οργανωμένες. Εντάξει, αυτό είναι και μια προσωπική μου άποψη και μια. Όλο αυτό το γελίο πράγμα που γίνεται, ας πούμε, τότε. Είναι και μια χρησιμοποίηση, μια εργαλειοποίηση από τους δημοκρατικούς και ένας εξαγιασμός του Biden, και δεν ξέρω τι μας φέρνει ο Biden, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε, ειδικά στη Μέση Ανατολή, ειδικά με την κατάσταση που έχει δημιουργήσει ήδη ο Τραμπ. Ναι, για παράδειγμα, αυτό που λέγαμε ότι θα γίνει, έγινε με τον Biden, ότι εισάγει την έννοια της τρομοκρατίας στο ιστορικό μέτωπο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ότι ετοιμάζει ένα νέο αντιτρομοκρατικό, ο οποίος φυσικά δεν θα χτυπήσει. Με δεδομένη την προσωπική του εμπλοκή στον παλιότερο. Βεβαίως. Μερικά πράγματα δεν ξεχνιούνται. Ναι. Χτίζει αυτό την ιστορία που είχε την παράδοση, και τώρα αυτό φυσικά δεν θα είναι μόνο απέναντι στους τρελούς, ας πούμε, φασιστοειδή του Τραμπ, αλλά και στην αριστερά και σε οποιασδήποτε άλλες κινήσεις. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο προσεχτεί ιδιαίτερα. Δεν ήταν μεταμφιεσμένη αντίφα, δηλαδή, δεν θέλει να μου πεις. Όχι, λένε. Αυτός με τα κέρατα δεν ήταν. Ναι, δεν ήταν. Τα αγόριο μπλεκ. Ήταν το Άι Βασίλη, ο Ρούντι. Λοιπόν, έχουμε στην Αμερική ένα τεράστιο χάσμα εσωτερικό, το οποίο δεν βοηθάει την κατάσταση. Και έχουμε εδώ, εγώ βλέπω στις δηλώσεις του Biden ότι θα ασκήσει ανάλογη πολιτική στη Μέση Ανατολή, να το πω ίσως και πιο άγρια. Και το βλέπω σε σχέση με το Ιράν, όπου βάζει μέσα στην επιστροφή στη συμφωνία ως εγγυητή και το Ισραήλ στις δηλώσεις του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική αλλαγή. Ποια συμφωνία θα επιστρέψεις? Είναι υποχρεωμένος για να μην του το σαμποτάρει το Ισραήλ. Να θυμίσω ότι ενώ βέβαμε προς τη σύναψη αυτής της διεθνούς συμφωνίας και ήταν ακόμα πρόεδρος ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου περιόδευε τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς πρόσκληση της κυβέρνησης και απευθυνόταν στα σώματα του Κογκρέσου που τον επιθυμούσαν. Ναι, αλλά τώρα πέθανε ο Άντελσον. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Η Μίριαμ Άντελσον, η χείρα, Θα πληρώνει. Είναι και η περισσότερο ενεργή πολιτικά και τιμήθηκε από τον Donald Trump με το Presidential Medal of Freedom, την ανώτατη διάκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι στα καζίνα. Γιατί είναι φιλάνθρωπιστ. Χρηματοδοτεί τον Νετανιάχου. Δεν είναι φιλάνθρωπιστ. Νομίζω είναι γεννημένη στο Ισραήλ κιόλα. Δεν είναι Αμερικάνο-Εβραία, είναι Ισραηλινή. Αυτή είναι παρούσα. Άντε. Πόσο χρόνο είναι αυτή. Ο άλλος 89 ήταν. Κορονοϊός κυκλοφορεί. Θα γίνει τίποτα, θα καθαρίσω τόπο. Όλο μισές δουλειές. Δεν θα σας αφήσω τίποτα πάνω σας. Ο κορονοϊός είναι η ελπίδα μας, νομίζω, σε αυτά τα θέματα. Αφού τα έχεις ακουμπήσει κι εσύ στο Σέλντον Έντελσον, γιατί. Σε πώς, πού έχω, δεν έχω μείνει σε δικό του. Εγώ, εμένα με φιλοξενήσαν. Δικό του είναι το Βενήσιο. Όχι, δεν είναι το Βενήσιο δικό. Έχουμε μείνει κι εγώ κι εσύ σε ξενοδοχείο συμφερόντων. Εγώ έχω μείνει και στο Τραμπ. Με έχει φιλοξενήσει ο πρόεδρος. Παρόλα αυτά, όπως βλέπεις, το κριτήριό μου δεν αλλάζει. Διπλές ταυτότητες, λέγανε και άλλοι. Όταν είχαμε πάει στο Βέγκας μαζί με το παιδί, έπρεπε να μείνουμε σε ξενοδοχείο χωρίς καζίνο. Για να μπορεί και το παιδί να κινείται ελεύθερα, γιατί ξέρω στα 21 δεν. Οπότε του Τραμπ δεν έχει καζίνο μέσα. Και ήταν, ναι. Α, και ήταν και φθηνό, επίσης, να πω. Όπως λέει και ο Φεντούρας, ο πρόεδρος κάνει καλές τιμές. Αφού μου έρχονται ακόμα, γράφει Trump Hotels και μου έρχονται μηνύματα. Έλα να, να μείνει εδώ, σε θέλει. Δεν σε ξεχνάει. Τη βίζα δεν ξέρω αν θα μου δώσει. Εμένα με συγκινεί πολύ η ονομασία του κέντρου Trump στην γειτονική μας Τουρκία. Στην πόλη. Που λέγεται Trump Alisveris Merkezi. Το λες και προφητικό. Αστεία, αστεία τώρα. Όλοι οι πρόεδροι όταν φεύγουν φτιάχνουν ένα ίδρυμα. Για την προεδρία του, έτσι δεν είναι. Για μια βιβλιοθήκη. Προεδρία. Για μια βιβλιοθήκη. Τι θα έχει η βιβλιοθήκη του Τραμπ μέσα. Τα tweet του Τραμπ. Τα έχουμε πει αυτά. Παιδιά, όχι. Μπορεί να έχει καμιά με καλή συλλογή Playboy. Ήταν οι φίλοι. Είχε Χάσλερ τέτοια. Καιρό είναι να μπουν και αυτοί. Και η pop κουλτούρα. Όλα αυτά είναι online πια. Δεν χρειάζεται. Θα την κάνουμε online βιβλιοθήκη. Δεν είναι online τα tweet του Τραμπ. Είναι συλλεκτικά πλέον. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όποιο έχει κρατήσει κάποιο μπορεί να πάρει πολλά λεφτά να τα πουλήσει στην βιβλιοθήκη. Λοιπόν, να γυρίσουμε στην παλιά. Όχι. Να κάνουμε ένα τραγουδιστικό διάλειμμα. Απ' τα παλιά χριστή εποχή θα έρθει ξανά. Ελλάδα στους ώμους σανά πίκρες φαρμάκια, καραβοτσακίσματα. Σαν το βράχο που τον δέρνουν της θάλασσας τα κύματα. Σαν το βράχο που τον δέρνουν της θάλασσας τα κύματα. Βάσανα πίκρες φαρμάκια, καραβοτσακίσματα. Thank you. παιδεύεις, αχ τι γυρεύεις, άλλον λατρεύεις. Δεν μ' αγαπάς, αχ πες μου το γιατί είμαι μόνος φουκαράς. Θα σβήσω, πια δεν θα ζήσω, δεν θα αγαπήσω, θα λησμονήσω. Στα καραβότσα κύσματά μου μη γελάς. Για πάμε, για πάμε. Παρότι είναι πολύ αγαπημένο μου τραγούδι και αυτό, ας πάμε. Καραβοτσακίσματα είναι η εξωτερική μας πολιτική πλέον. Και όχι σαν του Μάρκου. Και όχι σαν του Μάρκου. Λοιπόν, ήμασταν στο Παλαιστινιακό και στις κανονικοποιήσεις, με τη λέξη μου μέσα. Εμένα μεγάλη μου απορία είναι τι μπορεί να περιμένει κανείς από τις Παλαιστινιακές εκλογές που μόλις ανακοινώθηκαν μετά από τόσων ετών καθυστέρηση. Αυτό δεν λέγεται καθυστέρηση, αυτό λέγεται κλιμακτήριος. Για να θυμίσουμε, ναι, σωστά. Για να θυμίσουμε. Για να θυμίσουμε και τι έλλειμμα δημοκρατικής νομιμοποίησης, για να το πω και λογόμψα, έχει το καθεστώς του Μαχμούντα Αμπάς. Και οι τρομοκράτες απέναντι. Ναι. Είναι, λέει, οι τρομοκράτες είναι αυτοί. Ναι. Το ερώτημα είναι ότι η ύπαρξη Παλαιστινιακής αρχής ουσιαστικά έχει νόημα μόνο όσο τα πράγματα οδεύουν προς μια λύση δύο κρατών στο Παλαιστινιακό πρόβλημα. Όσο αν το όσο λύση... μένει ελαφρώς ζωντανό. Αν η λύση δύο κρατών είναι πρακτικά νεκρή, όπως αποδεικνύει όλη η πορεία των προηγούμενων ετών και νομίζω επισφραγίζουν και οι συμφωνίες ομαλοποίησης σχέσεων με τις αραβικές μοναρχίες, τότε να ρωτιέται κανείς, χωρίς λύση δύο κρατών, τι νόημα έχει να υπάρχει μια Παλαιστινιακή αρχή. Ελπίζω να μην στενοχωρηθούν όσοι Παλαιστίνοι φίλοι και φίλοι της Φάταχ ενδεχομένως μας ακούν, αλλά αυτό είναι πραγματικά το μεγάλο ερώτημα που έχει πέσει στο τραπέζι. Και πώς θα γίνει η επανάσταση σε αυτές τις αραβικές μοναρχίες επίσης. Είναι ένα ζήτημα. Αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο μικρό Μπαχρέιν το δοκίμασα και θυμίζω ότι η κατάληξη ήταν η εισβολή του Σαουδαραβικού στρατού μετά από πρόσκληση της τοπικής βασιλικής δυναστείας. Σε ένα βαθμό. Δεν έχει κοπάσει στην πραγματικότητα τίποτα. Όλο το κοινωνικό υπέδαφος της δυσαρέσκειας που έδωσε πριν από 10 χρόνια αυτό που αποκλήθηκε τέλος πάντων Αραβική Άνοιξη, όλο αυτό είναι εκεί, ίσως περισσότερο ξυμένο από ότι 10 χρόνια νωρίτερα και με ορισμένες πρόσθετες πινελιές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή ακόμα και το 2011 νομίζω ότι το πολιτικό Ισλάμ μπορούσε να προβάλλει στα μάτια μεγάλων πληθυσμών της περιοχής ως μια αξιόπιστη εναλλακτική. Τώρα έχει και αυτό απαξιωθεί. Βρισκόμαστε στο απόλυτο κενό και είχαμε, αν θυμάμαι, την ευκαιρία να τα ξαναπούμε εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Σε περιοχή, διότι ο ακροατής μου σε λατρεύει. Σε περιοχές του το ανταποδίδωπες. Σε χώρες όπως η Αίγυπτος, έστω και για λίγο. Η Τουρκία, για καθόλου λίγο, με τον ιδιόμορφο τουρκικό τρόπο. Και αλλού, το πολιτικό, τι γενικά τα λέει, το πολιτικό Ισλάμ διπλωματικά ήρθε στα πράγματα, δοκιμάστηκε. Και έδειξε μια εικόνα νεποτισμού και διαφθοράς. Το πολιτικό Ισλάμ μπορούσε να ζήσει μόνο συνδεδεμένο με εθνικοπελευθερωτικούς αγώνες, όπως όλες οι πίστες ουσιαστικά που κατάφεραν να επιβιώσουν, νομίζω κατάφεραν να επιβιώσουν έτσι. Εδώ έχουμε χάσει αυτή την μπάλα πλέον. Δεν ξέρω αν ο Νικόλας συμφωνεί με αυτά, γιατί ζει και την περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ νωρίς και είναι πολύ άδικο να τους ξεγράψουμε όλους αυτούς τους αγώνες. Έτσι. Είναι επίσης πολύ άδικο να τους διαγράψουμε ως αγώνες που έχουν υποστηριχθεί από σκοτεινά κέντρα. Επίσης είναι και αυτό μια κακή αντίληψη του τι ακριβώς έγινε. Και είναι επίσης πολύ άδικο να θεωρήσουμε ότι όλες αυτές οι δυναστείες έχουν μια μόνιμη παρουσία, δηλαδή έχουν γερά θεμέλια από εδώ και πέρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τριγμοί και ανά πάση στιγμή μπορεί να ξανασκάσει κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Απ' την άλλη, βέβαια, το πρόβλημα που έθεσε σε Λαμπρινή είναι ακριβώς τη διεθνούς αλληλεγγύης, η οποία δυστυχώς έχει διασπαστεί. Δηλαδή, η Ισλαμοφοβία, οι αντιλήψεις περί τρομοκρατίας, περί του πολιτικού Ισλάμ και όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν δικαιότητα για τους ατζέντα κτλ. Έχει φτάσει στο σημείο, δηλαδή, οι δυτικές κοινωνίες να μην έχουν τη δυνατότητα να παράξουν αλληλεγγύη όπως σε ένα βαθμό, ας πούμε, υπήρχε το 70 και το 60 Και το 80 και το 90, εγώ θα πω. Ακριβώς, σε αντιοπικιακούς αγώνες της εποχής εκείνης. Αυτό το μεγάλο ζήτημα για μένα περισσότερο, γιατί αυτοί οι λαοί δεν μπορούν μόνοι τους να τα βγάλουν πέρα με όλο αυτό που τους έχει κάτσει στο κεφάλι και στο σβέρκο, ας πούμε. Χρειάζεται, είναι πολύ επίγουσα η ανάγκη μιας νέας διεθνούς αλληλεγγύης απέναντι στο τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Δυστυχώς όμως η Ευρώπη συνεχίζει στο δρόμο της μιας αρκετά στριφνής και μια αλαζονική περιαλιστική δύναμη, ας το πούμε, ας πούμε, της οποίας είναι μέρος και η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Είναι αυτό. Οπότε εκεί έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, η οποία πολύ δύσκολα ακριβώς θα μπορέσει να φτάσει σε σημεία απελευθέρωσης ή τουλάχιστον, ας πούμε, τη εκδίκηση σοβαρής δικαιωμάτων και στις αντιστάσεις που χρειάζονται. Από την άλλη πλευρά όμως υπονομεύεται η ίδια η υλική βάση της ευστάθειας πολλών αραβικών καθεστώτων. Ξαναπέστω, γιατί σε είχαμε κλειμένο μικρόφωνο. Έλεγα ότι υπονομεύεται η ίδια η υλική βάση της ευστάθειας πολλών αραβικών καθεστώτων. Όταν μιλάμε για μετρελιτότητα στη Σαουδική Αραβία, τι άλλο χρειάζεται να πω? Σωστό. Όταν αυτό. Μιλάμε για μετρελιτότητα στη Σαουδική Αραβία. Ναι, ναι, βέβαια. Όταν μιλάμε για επιβολή φορολογίας. Φορολογία. Πράγμα, ναι. Άγνωστο μέχρι πρότινος σε χώρες σαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το πετρέλαιο δεν είναι το μέλλον και νομίζω οι χώρες αυτές το βιώνουν ήδη. Και οι αεροπορικές εταιρείες αυτές οι υπέροχες έχουν κάτσει τώρα. Τέλος που λέγεις, ναι. Θα πετάξω. Ήταν οικονομικές και καλές. Έχουμε την εισαγωγή πια του νεοφιλελευθερισμού κανονικά σε αυτές τις χώρες. Με πιο ξεκάθαρη πια εξαφάνιση του κοινωνικού κράτους. Δηλαδή πρέπει να πούμε ότι η Σαουδική Αραβία, δηλαδή σε επίπεδα αυτά κοινωνικών παροχών, ήταν πολύ μπροστά. Για τους Σαουδάραβες. Για τους Σαουδάραβες, έτσι, πολίτες. Αν ήσουν Φιλιππινέζα ή αν ήσουν Αιθιοπίνα. Αποτροφίες για παιδεία, για σπουδές, υγειονομικό σύστημα κτλ. Ήταν πάρα πολύ προχωρημένοι. Φυσικά όλα αυτά χρηματοδοτούμενα από το. Από το πετρέλαιο. Κάποιες από αυτές τις χώρες μοιάζανε με αρχές δουλοκτητικές κοινωνίες, γιατί οι έχοντες στην υπηκότητα του κράτους ήταν το 1/5 του συνολικού πληθυσμού. Οι άλλοι ήταν μετανάστες. Αλλά όποιοι είχαν την υπηκότητα, από τη Γέννα μέχρι τον Τάφο, είχαν παροχές ζηλευτές. Τώρα αυτό πια ακριβώς πάει και με αποτέλεσμα να έχουμε εξωτερικές τριβές μεγάλης έντασης. Επίσης μπαίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ότι το ζήτημα της τάξης και το ζήτημα της φτώχειας πια θεωρείται δεδομένο, ενώ υπάρχει προώθηση δικαιωμάτων γυναικών που είναι πολύ σωστά, αλλά είναι ξεκομμένα από το υπόλοιπο κομμάτι, ας πούμε, το ζήτημα, ας πούμε, της κοινωνικής ύπαρξης. Είναι η γνωστή Αμερικανιά που την κάνουν παντού και την κάνουν πολύ έξυπνα. Ακριβώς. Οπότε είναι ακριβώς αυτή η αντίληψη που εισάγεται πια και στον αραβικό κόσμο και θα δούμε τώρα ακριβώς σε ποιο σημείο θα μπορέσει να πετύχει μια νέα κοινωνική συμμαχία. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η εξίσωση που προσπαθούν να πετύχουν. Απλά συνοδεύεται με ένα πακτολό χρημάτων, αναδιανομής κτλ. Σε κάποιες συγκεκριμένες, ας πούμε, ομάδες του πληθυσμού, ενώ μαζικής και πόσο λένε, ριζικής φτωχοποίησης άλλων κομματιών και ντόπιων πια. Έτσι, αυτό που λέγαμε, δηλαδή ότι αυτό που ίσχυε στους μετανάστες και στους πρόσφυγες, ας πούμε έτσι, τους εργάτες και στην Σαουδική Αραβία και στα Εμμυράτα, πια χτυπάει και πολίτες των χωρών αυτών. Με ανυπολόγιστες συνέπειες. Είναι δηλαδή μπροστά μας όλο αυτό. Ένα άλλο ζήτημα είναι πώς βλέπουν οι Άραβες στα διάφορα κράτη αυτό που κάνουν οι κυβερνήσεις τους. Δηλαδή η αίσθηση που έχω εγώ, τελευταία φορά βέβαια στην Αίγυπτο πήγα πότε, το 8 ξέρω εγώ, ήταν ότι η αίσθηση, οι άνθρωποι αυτοί είχαν μεγάλη αγάπη για τον Παλαιστινιακό λαό και αισθάνονταν όχι αλληλέγγυοι, αισθάνονταν ένα. Και ότι ο αγώνας αυτός πρέπει να υπάρχει. Όταν οι κυβερνήσεις τους λοιπόν ξεπουλάν τους Παλαιστίνιους, τι να περιμένουμε από κάτω? Δεν έχει στην Αίγυπτο, για παράδειγμα, έτσι σαν και εκεί ένα χρόνο. Αν θυμάστε το 2004 κιόλας, ως εξορία από τους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ της Ελλάδας, σε θελημένη εξορία εκεί στην Αίγυπτο. Αυτοεξόριστο στην Αίγυπτο. Αυτοεξόριστος. Έχει καλή κουζίνα. Πρέπει να πω ότι αυτό που έγινε στην Αίγυπτο και είναι πολύ οργανωμένο, ας το πούμε, από τις ελίτ, ήταν ένας εθνικισμός, αιγυπτιακός εθνικισμός, ο οποίος έβαλε την Αίγυπτο μπροστά από όλα τα άλλα αραβικά κράτη, ότι είμαστε Αιγύπτιοι, δεν είμαστε Άραβες. Έτσι, που είχε ενδιαφέρον επίσης να το δεις αυτό, ότι είμαστε, για παράδειγμα, οι απόγονοι των Φαραώ και όχι απαραίτητα του αραβικού εθνικισμού, και το οποίο σε ένα μεγάλο βαθμό αποξένωσε το Παλαιστινιακό. Έτσι, γιατί το Παλαιστινιακό είναι μια άλλη εθνότητα, δεν είναι δική μας ακριβώς. Είναι βέβαια, έχουν κοινή θρησκεία, έχουν κοινή γλώσσα, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουμε κοινά συμφέροντα. Και αυτό ο μεγαλοεθνικισμός, μεγαλοεθνικισμός των Αιγυπτίων σε ένα μεγάλο βαθμό πέρασε. Και θυμάμαι τότε, δηλαδή, μιλούσα και με μέλη της ελίτ, τότε της Αιγυπτιακής ελίτ, οι οποίοι μου λέγανε ότι εμείς με τους Παλαιστίνους δεν έχουμε κοινά πράγματα. Δηλαδή, αυτοί έχουν το δικό τους κομμάτι να φτιάξουν, τη δικιά τους κοινωνία, εμείς έχουμε τη δικιά μας. Και στο Λίβανο υπάρχει ένα αντιπαλαιστινιακό κλίμα, βέβαια, νομίζω. Καλά, αυτό παραδοσιακά από το Λίβανο, εννοείται. Και από τον Ευθύλιο. Τρεφόμενο από τους Μαρονίτες κυρίως. Αλλά θυμάμαι κάτι που έχει καθιερωθεί στην δημοσιογραφική γλώσσα. Ως the North Tehran Fallacy, η πλάνη της Βόρειας Τεχεράνης. Αχ, πες το, ναι. Δηλαδή, ο ξένος απεσταλμένος που θα πάει στο Ιράν, προφανώς θα συναγελαστεί με αγγλόφωνους κατοίκους της Βόρειας Τεχεράνης. Που είναι σαν τα Βόρεια Προάστια, ναι. Από τους οποίους θα πάρει και την εικόνα που θα έχει για τη χώρα. Η οποία δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτική. Αναρωτιέμαι αν αυτά που μου λες εσύ είναι κάποια Ηλιούπολης φάλαση. Αν δηλαδή αφορούν μόνο την ελίτ που κατοικεί στην Ηλιούπολη του Καΐρου και πόσο αυτό έχει πιάσει ρίζες παρά έξω. Ενώ εγώ μιλούσα με τους τύπους που θέλανε να μου πουλήσουν αρώματα και μου λέγανε να πιεις ένα τσάι. Κατάλαβε εκεί. Το λέμε γιατί το λέμε για αυτούς. Γιατί αυτοί είναι στην ουσία αυτοί οι οποίοι κανονίζουν και ορίζουν την ιδεολογία της χώρας. Δηλαδή σε ένα μεγάλο βαθμό δεν έχουν αυτή. Και την πολιτική της που τη βλέπουμε πως υλοποιείται. Την πολιτική περισσότερο. Και μου απορία ή μάλλον η κασία είναι ότι δεν μπορείς να διαγράψεις με απόφαση των ελίτ το Παλαιστινιακό και τον αντίκτυπό του στις πλατύτερες μάζες. Έχει σημασία να δούμε αυτή τη γιγάντωση του εθνικισμού, του αιγυπτιακού εθνικισμού, ο οποίος φυσικά σε ένα μεγάλο βαθμό εκδηλώθηκε ως αντιπολιτικό Ισλάμ, ότι αυτοί οι τύποι θέλουν να μας πάνε πίσω σε συμμαχίες που δοκιμάσαμε και απέτυχαν. Έχουμε επίσης μία αναδόμηση και αποδόμηση της κληρονομιάς του Νάσερ, έτσι, που είναι πολύ μεγάλο πράγμα τώρα στην Αίγυπτο, να μιλάς για τον Νάσερ και να μην νιώθεις περήφανος για όλα αυτά που ήθελε να κάνει. Γιατί ήταν εθνάρχης με την, ναι, με την πολύ ευρύτερη αποδοχή. Αλλά και κήρυκας του παναραβικού εθνικισμού. Ακριβώς, οπότε υπάρχει, να το δεις αυτό, και υπάρχει και ένα αντινασερικό κομμάτι στην Αίγυπτο που είναι πάρα πολύ βαθύ ριζωμένο, έτσι, είναι αρκετά βαθιά ριζωμένο και όχι μόνο στις ελίτ. Γιατί θεωρούν ότι ο Νάσερ, ας πούμε, τους κατέστρεψε. Και αυτό ισχύει και από τους αστούς της Αιγύπτου από τη μια μεριά, από την αστική τάξη Αιγύπτου, η οποία θέλει να συνδεθεί, ας πούμε, με την Αμερική και με τη Δύση γενικότερα και να εξυγχρονιστεί. Έτσι μένουμε Ευρώπη κάπως σε κατάσταση. Έχουμε και εκεί, δηλαδή, τους μένουμε Ευρώπη. Καλή, τελευταία φορά που έκανα το Route 66 πέτυχα δύο Αιγύπτιους. Έχεις δίκιο. Και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση να πετύχω δύο Αιγύπτιους που κάνουν Route 66, γιατί δεν το είχα. Σε αυτή τη φάση θα εξηγήσει κιόλας κανείς ότι πώς, γιατί και γιατί η αστική τάξη της Αιγύπτου και η αστή της Αιγύπτου, για παράδειγμα, και ένα μεγάλο κομμάτι των κρασικών κομμάτων και των στρωμάτων ήταν υπέρ του Σίση στην κόντρα, έτσι, με τους αδελφούς μουσουλμάνους. Σε ό,τι αφορά την κληρονομιά του Νάσερ όμως, ο οποίος οδήγησε στην αγχώνη την ηγεσία της μουσουλμανικής αδελφότητας. Πολύ σημαντικό αυτό. Αντίπαλοι είναι και άλλοι. Όχι μόνο αυτού του είδους. Βεβαίως. Και είναι ακριβώς αυτό, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό, δηλαδή, ο Νάσερ είχε μείνει στο απειρόβλητο, τουλάχιστον από το μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, των μη μουσουλμάνων αδελφών, ας πούμε, της Αιγύπτου. Τώρα πια όμως είναι και αυτό μέσα σε αυτούς τους τύπους που έχουν χαντακώσει τη χώρα. Κάτι σαν τον Ανδρέα, τέλος πάντων, έτσι όπως προσπαθούν εδώ να υπάρχουν, ας πούμε, διάφορα. Μέσα σε 50-70 χρόνια, αυτό συνειδητοποιώ με αυτά που λέτε, έχουμε περάσει από τον παναφρικανισμό, τον παναραβισμό, τα ενοποιητικά, ας το πούμε, κινήματα και τις ηγεσίες αυτές σε έναν άρρωστο εθνικισμό. Σε ένα κοινικό εθνικισμό. Σε ένα κοινικό εθνικισμό που βλέπει ξεκάθαρα τα πράγματα από το φίλτρο του έθνους κράτους, ποιοι είναι μαζί μας, ποιοι είναι εναντίον μας. Δεν μας ενδιαφέρουν, ας πούμε, ιστορίες εδώ πέρα, παραδόσεις, συμμαχίες κτλ. Ούτε φυσικά πολιτικές υποστήριξης των αδυνάμων. Ποιοι είναι μαζί μας και ποιοι είναι αντίον μας. Δηλαδή αυτό πια. Που πρέπει να προσδεθούμε για να επιβιώσουμε. Ναι, είναι ένα ευρωπαϊκό μοντέλο, ας πούμε, απειοκρατίας που έχει περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό και στην αραβική κοινωνία. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό για να μην έχουμε ωρεοποιήσει. Να μην οριοποιούμε, ας πούμε, τους Άραβες, γιατί και αυτοί ζουν σε μια κοινωνία που πρέπει να φάνε, να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή. Και στο βαθμό που ένα κομμάτι της κοινωνίας τους υπόσχεται αυτό το μίνιμουμ αυτής της επιβίωσης, έτσι μπορούν εύκολα να συνταχθούν πίσω από αυτή την προοπτική. Αυτό αποτυπώνεται και στις αλλαγές των γεωπολιτικών ευθυγραμμίσεων, να το πω έτσι, μέσα στις δεκαετίες. Σκεφτείτε ότι ξεκινήσαμε σε μια φάση όπου η αντιπαράθεση δινόταν ανάμεσα στο Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο, νοούμενο ως μπλοκ. Ποτέ δεν ήταν αλλαγές στο μπλοκ, αλλά έστω. Και εν πάση περιπτώσει υπήρχε τότε ένας Νάσερ να το τραβάει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οι σύμμαχοι του Ισραήλ στην περιοχή ήταν τα μη αραβικά έθνη, η Τουρκία και το Ιράν. Η Ιρανική Επανάσταση τα ανατρέπει όλα αυτά. Και όσο και με μια καθυστέρηση μπαίνει και η Τουρκία σε αυτό το παιχνίδι της αντιπαράθεσης με το Ισραήλ, βλέπουμε ξαφνικά τα δίκαια των Παλαιστινίων να γίνονται σημαία περισσότερο των μη αραβικών καθεστώτων της περιοχής αυτής της ευρύτερης μουσουλμανικής. Και κατόπιν περνάμε σε μια φάση στις αρχές του τρέχοντος αιώνα που η περιοχή παράσεται από αυτό που περιγράφεται ως σύγκρουση Σουνιτών και Σιητών. Μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία που ξεκινά από την αμερικανική κατοχή του Ιράκ και χρωματίζει τα πάντα. Βλέπουμε τον μπλοκ των αραβικών μοναρχιών να διακρίνει τον ιρανικό δάκτυλο πίσω από οτιδήποτε. Και σε μια επόμενη πιο κοντινή μας φάση βλέπουμε το ακόμα πιο ενδιαφέρον να είναι το ίδιο αυτό σουνιτικό μπλοκ, ας το πούμε έτσι, που σπαράζεται στο εσωτερικό του με το δίδυμο Κατάρ Τουρκίας να χτυπιέται οπουδήποτε ανά τον κόσμο συναντιέται με τον μπλοκ των υπόλοιπων αραβικών μοναρχιών. Θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες είδαμε την σύνοδο κορυφής του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και την θεαματική χειρονομία επανασυμφιλίωσης του Κατάρ με τους γειτονές του μετά από 3 χρόνια αυστηρού αποκλεισμού. Αλλάζουν λοιπόν πολλά εκεί. Αυτό ίσως συμπαρασύρει και τις σχέσεις Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας που είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, αν και μένει έξω ένας αστάθμητος παράγοντας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ευθυγραμμισμένα κλήρως με το Ισραήλ και δεν ξέρω πια πόσο ακόμα και με τη Γαλλία, επιμένουν σε μια πιο συγκρουσιακή και πιο τυχοδιοκτική θα την έλεγα εγώ γραμμή. Ναι, αυτό που έχει σημασία βέβαια να πούμε τώρα που το ανέφερε και ο Κώστας για την σύγκρουση Σιητών Σουνιτών είναι μια ιδεολογία, ας το πούμε έτσι, ένα πλαίσιο. Μια προβολή. Ένα πλαίσιο, ας πούμε, ανάλυσης ή μάλλον πλαίσιο κακής ανάλυσης του τι συμβαίνει στον αρχικό κόσμο που ξεκίνησε ήδη από τα μέσα του 80 και αυτό έχει να κάνει επίσης με τη συμμαχία, ας το πούμε έτσι, και την συμβολή των ανθρωπιστικών επιστημών, πολιτικής επιστήμης κυρίως. Μας καταστρέψατε, θες να πεις. Δεν είμαι από αυτή την πάντα. Αλλά έχει σημασία να το δεις αυτό ότι από τότε ήδη άρχισε η ανάλυση της πολιτικής βίας σε μεταπτυχιακές κοινωνίες με όρους πολιτισμικής διαφοροποίησης. Δηλαδή, αντί να βλέπει κανείς, για παράδειγμα, το Παλαιστινιακό με όρους, ας πούμε, αντίσταση απέναντι σε ένα πυκνοκρατικό κίνημα, το έθεσε αυτή η προβολή, ας πούμε, αυτό το πλαίσιο το έβαζε ως ζήτημα, ας πούμε, πολιτισμικής σύγκρουσης μεταξύ, ας πούμε, Εβραίων και μουσουλμάνων. Αυτό. Σαν να μην ισχύουν οι νόμοι της πολιτικής, ειδικά για αυτή την περιοχή. Ναι, ναι, σαν το μοναδικό κίνητρο της δράσης των ανθρώπων να είναι η θρησκεία τους. Ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κολλημένοι, ας πούμε, στη θρησκεία, είναι αυτό που σκέφτονται και αυτό που τους κάνει να βρουν, είναι ο τομής απέναντι στον αλλόθρησκο. Αυτή η άποψη ξεκίνησε σαν μειοψηφική, ας το πούμε έτσι, στην κοινωνία. Μετά με το Χάντιγκτον και με τη σύγκρουση των πολιτισμών έγινε περισσότερο πλειοψηφική στους αναλυτές. Και σιγά σιγά αυτό έχει σημασία ανθρωπολογικά να δούμε ότι έχει περάσει πια και στο λαό. Δηλαδή υπάρχουν για παράδειγμα ακόμα και μουσουλμάνοι οι οποίοι θεωρούν ότι η θρησκεία τους έτσι, είναι πρόβλημα και ότι θέλουν, ας πούμε, για παράδειγμα να το ξεπεράσουν και να ζουν σε μια έτσι, ας πούμε, έτσι. Υπάρχει και ένα ολόκληρο σύστημα από πίσω όμως, γιατί με ποιον συζητούσα πρόσφατα για κάποιες σελίδες alt-right, δεν τις έχω διαβάσει, μου λέγανε, οι οποίες αποδομούν και έχουν φτιαχτεί για να αποδομήσουν οτιδήποτε έχει προσφέρει ο αραβικός κόσμος στην επιστήμη και στην. Στην πρόοδο. Δηλαδή έχουν γυρίσει αιώνες πίσω για να μην μείνει τίποτα όρθιο. Δεν κάναν τίποτα αυτοί. Δηλαδή, και αυτό γίνεται συστηματικά. Ακριβώς. Και είναι ένα πάρα πολύ συγκροτημένο μπλοκ αντίστασης απέναντι στην ιστορία, ας το πούμε έτσι, και ένα ξαναγραψίμαστο ιστορίας με όρους, ας πούμε, μηδενικού, τέλος πάντων, εξαφάνισης της ιστορίας των Αράβων και της διαφοροποίησης των αραβικών, ας πούμε, παραδόσεων και θρησκευτικών παραδόσεων. Και αυτό επίσης θα πρέπει κάπως να μας βοηθήσει να εξηγήσουμε το τι συμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι μόνο γεωπολιτική, όπως τα ωραία λέει ο Κώστας, ας πούμε, ξέρεις, συμμαχίες, οικονομικές συμμαχίες και διάφορα άλλα ζητήματα, αλλά και τα συναισθήματα, ας πούμε, έτσι, στο λαό. Δηλαδή πόσο ο λαός έρχεται να συγκρουστεί και να διαρρεθεί με βάση, ας πούμε, το τι στάση έχει απέναντι στην ιστορία, ας πούμε, του Ισλάμ στην περιοχή, έτσι. Κοιτάξτε, αυτό το ζήσαμε και στη Γιουγκοσλαβία, δεν είναι μόνο, και με τους χριστιανούς και τις διάφορες Δηλαδή η χρήση, το έχει πει πολύ ωραία ο Μαλούφ στις φωνικές ταυτότητες, η χρήση της μίας ταυτότητας που καλύπτει όλες τις άλλες και τις ξεχνάς. Υπάρχει ένα ωραίο παίγνιο σκέψης που πάντα είναι πολύ διαφωτιστικό, δηλαδή να αλλάζεις τους ρόλους των συμμετεχόντων. Και μου θύμισε αυτό κάτι πολύ χαριτωμένο που είχα δει από έναν Βρετανό, νομίζω, δημοσιογράφο. Έγραψε το ρεπορτάζ μιας Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής, υιοθετώντας τους προσδιορισμούς και το λεξιλόγιο που οι δυτικοί αναλυτές προβάλλουν πάνω στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή έλεγε, η λουθυρανική Γερμανία συγκρούστηκε με την καθολική Γαλλία στο ζήτημα της κοινής αγροτικής πολιτικής, η αγγλικανική Βρετανία προτίμησε να τηρήσει μια στάση ουδετερότητα. Και κυλάγει κάπως έτσι. Όταν το διαβάζεις μεταφερμένο στα ευρωπαϊκά πράγματα, γελάς. Υπάρχει δεν συνειδητοποιείς λέξη... όμως ότι μπορεί να είναι παράλογο όταν το διαβάζεις για τα μεσανατολικά πράγματα. Αυτή... είναι μια βίαιη προβολή ταυτοτήτων που δεν είναι το μόνο στοιχείο που προσδιορίζει το πώς κινείται η πολιτική. Είναι αυτή η υπέροχη λέξη στο Μουσείο της Αλαζονίας, που μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε, αλλά όταν ονομάζει την πρώην Αμερικανική Πρεσβεία Μουσείο της Αλαζονίας, όπως κάναν στην Τεχεράνη, τα έχεις πει όλα σε έναν βαθμό. Υπάρχει μια αλαζονία και μια αίσθηση ότι είσαι ανώτερος. Και αυτό το exceptionalism μπορείτε να μου το. Ποιος το εισήγει αυτό, ποιος ήρθε αυτή η. Νομίζω ότι αυτό το λέγαμε. Νομίζω ότι αυτό που. Φιλοσοφία της εξαίρεσης. Το των Αμερικάνων, είμαστε καλύτεροι. Εξαιρετισμού. Έχει να κάνει κιόλας και με την πολιτιστική, ας πούμε έτσι, ανάγνωση όλων αυτών των λαών, η οποία ξανά είναι μια απειοκρατική αντίληψη. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό δεν έχει σταματήσει. Έχει συνεχίσει και έχει αλλάξει, έχει μεταλλαχθεί. Εισάγεται ανατακτά χρονικά διαστήματα με διαφορετικές μορφές. Όπως δηλαδή, για παράδειγμα, τότε ο Ναπολέοντας το 1799 Μπούκαρες, το πούμε έτσι, στην Αίγυπτο, και σε ένα μεγάλο βαθμό η όλη του εκστρατεία ήταν εκστρατεία εκπολιτισμού αλλά και και γνώσης. Δηλαδή, Μπούκαρε με στρατό, αλλά και με ένα στρατό από επιστήμονες, βιολόγους, ανθρωπολόγους που δεν υπήρχαν τότε ανθρώπινοι. Να θυμίσω την αποκρυπτογράφηση τη στήλη τη Ροζέτα. Ναι, και όλα αυτά, αρχαιολόγους φυσικά. Ήταν μαζί από την αρχή λοιπόν η δυτική επιστήμη. Είναι σημαντικό αυτό το δομέα. Η δυτική επιστήμη με όλα τα δυνατά σημεία αυτά που υποτίθεται ότι ελέγχει το ρασιοναλισμό και ελέγχει, ας πούμε, την παραγωγή γνώσης. Είναι σε ένα μεγάλο βαθμό σύμμαχο σε αυτή την προβολή που λέει ο Κώστας. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ δυνατή αυτή η προβολή. Γιατί δεν συνοδεύεται μόνο από δημοσιογράφους και αναλυτές. Συνοδεύεται, ας πούμε, και από επιστημονικά συγγράμματα, έτσι, τα οποία βγαίνουν στη φόρα από ανθρώπους οι οποίοι είναι στα πανεπιστήμια, έχουν θέσεις καθηγητικές κτλ. Πρώτος πάει ο Ιεραπόστολος. Μέχρι μετά ο Αρχιοκράτης με το στρατό του και μετά ο ανθρωπολόγος. Να, εδώ το συνάφηκο. Τον παπά ψάχνουμε. Έτσι δεν λέγανε τα τρία μη. Μερσενέρις, μισιονέρις και ποιο ήταν, και μέρτσαντς και έμποροι μετά, έτσι. Αυτή ήταν τα τρία μη της αποικιοκρατίας. Προστίθεται σε αυτό και το. Μα γι' αυτό λέμε και τώρα με τον κορονοϊό το συζητάμε για πόσο πολιτική είναι η επιστήμη. Το ξεχνάμε. Εντάξει, για να μην μείνουν παρεξηγήσεις, βέβαια, η ίδια η ανθρωπολογία έχει μια αυτοκριτική ματιά πολύ οξυμένη. Σε ένα μεγάλο βαθμό και έχει αλλάξει τελείως τις συμμαχίες της. Εντάξει, η προσφορά του Ναπολέοντα ήταν μεγάλη στις επιστήμες, πρέπει να το πω, διότι είναι ο πρώτος που ίδρυε την ιατρική σχολή για τα άλογά του. Έτσι, εγώ του χρωστάω κάτι του Ναπολέοντα. Έτσι γίνεται, για ένα στρατό γίνεται επιστήμη την ιατρική, έτσι. Αυτός ο περίφημος ο ρεαλισμός, τέλος πάντων, που έχει γράψει και ο Σαΐντ, συνεχίζει ακάθεκτος. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Είμαστε κομμάτι εμείς αυτού. Βεβαίως, είμαστε βασικό κομμάτι της Δύσης. Δηλαδή η Δύση έφτιαξε τον ρεαλισμό ξεκινώντας από την Ελλάδα, από την προβολή το τι είναι η Ελλάδα, έτσι ότι η Δύση είναι μια συνέχεια της αρχαίας Ελλάδας. Δεν συμφωνώ. Είμαστε στο μετέχνιο. Είμαστε και δράστες και θύματα. Υπάρχει εσωτερικευμένος ο ρεαλισμός, στραμμένος απέναντι στην ελληνική ταυτότητα. Αυτό πάω να πω. Μιλάω για τις προβολές. Έκανα πρόσφατα μια εκπομπή για το Mark Twain και υπάρχει αυτό το περιστατικό με τη γροθιά που έχωσε στον τύπο όταν πήγαινε την Ακρόπολη. Το ξέρετε? Όχι. Λοιπόν, είχε έρθει εδώ σε καιρό καραντίνας και δεν μπορούσε να ανέβει στην Ακρόπολη και έφυγε κρυφά από το καράβι μαζί με άλλους τρεις από το καράβι και περπατήσαν από τον Πειραιά ως την Ακρόπολη. Οι φύλακες της Ακρόπολης, να τα ακούν και οι φίλοι μας οι αρχαιολόγοι, του άνοιξαν όταν τον είδαν να φτάνει βράδυ εκεί συγκινημένοι. Όταν κατέβαιναν λοιπόν, είχε αρχίσει να ξημερώνει και είδαν τους τσομπάνιδες με τις φουστανέλες. Και γύρισε ο άλλος ο Αμερικάνος και του είπε: μα αυτοί, τι σχέση έχουν αυτοί με εμάς, ας πούμε, αυτοί, επανάστες, κάναν αυτοί. και του έχωσε μια μπουνιά. Η αντίδραση του Mark Twain αυτόματα ήταν να του χώσει μια μπουνιά. Καταγράφεται αυτό. Ναι, ναι. Η οποία είναι μια μπουνιά που θα θέλαμε πάρα πολύ να δώσουμε σε όσους αντιμετωπίζουν έτσι ένα λαό, όχι μόνο το δικό μας, έτσι. Ναι, ναι. Αυτοί, ποιοι είναι αυτοί. Απλά και βλέπεις εκεί την εικόνα και που έχετε. Και όμως τους φραγκοράφτες πήγανε μετά. Ο Mark Twain είναι ιστορική προσωπικότητα στον αντιυμπεριαλιστικό αγώνα. Τώρα μην λέμε τέτοια. Δικό μας ήταν το. Εγώ στρέφω τη συζήτηση σε εμάς. Που είναι βασικό, βέβαια. Ψαλιδόκολλη. Αυτό μετά, που έλεγα είναι. Πριν πάντως είναι ότι. Ποιο ωραίο είναι το ψαλιδόκολλη. Η Ευρώπη, σε αυτή την ανάγκη της να ξαναγεννηθεί ως ηγέτιδα του πολιτισμού, χρησιμοποίησε, εργαλειοποίησε την μνήμη της αρχαίας Ελλάδας σε έναν πολύ σημαντικό βαθμό. Ξεκομμένη από τους νεοέλληνες, εννοείται, έτσι, γιατί πολλούς από αυτούς δεν τους γούσταρε ακριβώς με τους φανέλες και με τα οριενταλιστικά τους, με τα χαμάμ τους και τα. Των μπούτσων του Καραϊσκού. Και τις διάφορες άλλες οριενταλιστικές αφιέσεις και αντιλήψεις. Και γι' αυτό προσπέρασε στην ουσία τους νεοέλληνες. Και πήρε και ξεδέχτηκε, έφτιαξε δηλαδή στο μοντέλο της ηγέτιδας δύναμης αυτά που χώραγαν, έτσι, και όλους τέλος πάντων περίσσευαν τα κόμματα. Παιδιά, ο Μακρυγιάννης χρησιμοποιεί τη λέξη Ρωμιός για το λαό και τη λέξη Έλληνας ως ηρωική λέξη για τους αγωνιστές. Μέσα στα ίδια τα και δεν χρειάζεται να πας μακριά. Η λέξη Έλληνας στο Μακρυγιάννη είναι η λέξη για αυτόν ο οποίος αγωνίζεται σαν αρχαίος με την εικόνα αυτή της δύσκολης. Ναι. Ο λαός είναι η Ρωμιή. Έτσι. Και ο ίδιος ο Μακρυγιάννης είναι τόσο ανατολίτης, να το πω έτσι. Δηλαδή είναι ολοζώντανος σαν ανατολίτης. Η ταυτότητά μας εβιάστη και συνεχίζει να βιάζεται. Σαν λαός είμαστε ένας λαός που βιάζεται η ταυτότητά του επί δύο αιώνες. Αυτή είναι η ιστορία μας. Εντάξει, για την βιαστή σαν ελληνική ταυτότητα ισχύει όμως απολύτως το και εσύ τη γύρευες έξω. Θα σε βαρέσω. Θα σε βαρέσω. Δεν τρέπεστε λίγο? Λοιπόν, είμαστε στο παρατρία. Πρέπει να πω το σπόνσορά μας, ναι, που είναι οι εκδόσεις Τόπος. Θα πάω να δω και ποιοι κέρδισαν τα δύο βιβλία που δώσαμε σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις εκδόσεις Τόπος. Πρέπει να πω ότι ευχαριστώ εσάς τους δύο εδώ. Όποτε έρχεστε ομορφαίνει. Δεν φάνε ακόμα μουσική βέβαια, αλλά ομορφαίνει το στούντιο. Κυρίως όποτε έρχεται ο Νικόλας. Εντάξει, ρε, άπτυ, δεν μπορεί να πω. Εγώ το ομολογώ να το ακούσει και ο Κροατής σου και να το ακούσει και ο Πουλής. Ότι ήρθα γιατί με δελέσεις με την προοπτική να μου μαγειρέψεις μετά. Για να πιω το φαΐ τα κάνω όλα. Έχω κάνει μία τζαμπαλάγια. Δεν σου λέω τίποτα. Μοσχοβόλα για το σπίτι. Τις 7 το πρωί άρχισα. Είναι έτσι μερακλείδικο φαΐ. Θέλει χρόνο. Νομίζω ότι το κερδίσαμε. Έτσι το αξίζουμε. Το έχετε κερδίσει και οι δύο. Πάνω τους τα ίσα ακροάτη μου, όπως καταλαβαίνεις. Δεν έχω μουσικούλα. Δεν έχω. Τελειώσαν τα τραγούδια μου. Λοιπόν, Κώστα, τραγουδάς. Ας μην βάλουμε τον ακροατή σου σε αυτή τη δοκιμασία. Οπότε θα πούμε γεια και θα κλείσουμε χωρίς μουζικούλες σήμερα. Εγώ αύριο έχω τρεις, είπαμε, αύριο η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο θέμα της ελευθερίας του τύπου με ιστορικά γεγονότα σημαντικά, γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η ελευθερία της έκφρασης ακόμα και του Τραμπ έχει να κάνει με τη δική μας ελευθερία. Εμείς θα είμαστε οι δύο κόμενοι στο τέλος. Οι λεπτομέρειες και τα πολλά αύριο. Ευχαριστώ τον Νικόλα Κοσματόπουλο. Και εγώ. Κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Και τον Κώστα το Ράπτη, τον αγαπημένο αναλυτή διεθνών του ακροατή μου. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο και μετά από Δευτέρα. Φιλό σας.